یہ مالک ان کے پاس جانتا ہے ہمارا ہے اور ہمارے بیٹے ہمارے جو ہے وہ لیں گے آگے پوچھتے ہوں گے وہ لیں گے. کہتا ہے کہہ رہا ہے پورے دور تم پہلے نقدیا کے کو یہ حکم اس واسطے کر کے دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں مطلب کیسا غنیمت کا بھے کا لے لے کے مال اکٹھا کر دیا آپ نے گھر بھر کے بھر دیے یہ مال انہی میں دائر نہ رہے چکر نہ کھاتا رہے ہرتا پھرتا نہ رہے. جیسے کسی نے کہا اللہ بانٹے ریوڑیاں اپنا اپنا دوسروں کو کہاں دے گئے وہ یعنی بچتا رہے یہ مال اگنیا میں بچتا رہے ایسا نہیں یہ اگنیا میں نہیں بچتا نہیں رہے گا ہاں بلکہ یہ مال جو ہے نا غریبوں میں بھی جائے گا اور یہ مال مسافروں میں بھی جائے گا یتیموں میں بھی جائے گا اور جو کہ بیچاری بے خامد عورتیں بیٹھی ہیں ان میں بھی جائے گا یہ مال اور ان بیچاروں کا کوئی گزر اوقات نہیں ہوتا ان میں جائے گا یہ مال. گھما آتا کو رسول فخر ہو رسول تم کو جو کچھ دے دیا کرے اسے لے لیا کرو چپ کر کے لے لیا کرو جتنا دے تھوڑا دے بہت دے چپ کر کے لے لو. ممان ہا کمانو فن تو جس چیز سے تم کو منع کر دیا ہے اسے رک جایا کرو. ہے تو غنیمت کے بارے میں ہے کے بارے میں ٹھیک ہے نا. پرویز کہتا ہے کہ یہ جی صرف غنیمت کے متعلق ہے کے متعلق یہ مسئلہ ہے تم اس کو حدیثوں پر کیوں چسپاں کرتے ہو. پرویز کا یہ خیال ہے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بے شک شان حضور تو یہی ہے لفظ تو ہم کہے ہیں کہ نہیں العبرت للعموم لفظ لال خصوص سبب کہہ رہا ہے بس جلدی جاؤ اس قائدے پر. ارے لفظ لال خصوصی سبب ہے لفظ عموم کو دیکھا جاتا ہے ماں عام ہے غنیمت اور فے کے مال کو بھی شامل ہے اور جو حکم حضور فرماتے ہیں اس کو بھی شامل ہے. ہاں نماز روزے کا جو حکم دیں گے اس میں بھی جو معاشرے کے متعلق حکم دیں گے اس میں بھی اور جو معاملات کے متعلق فرمائیں گے اس میں بھی اور آرام کے متعلق جو فرمائیں گے اس کو بھی. ماں آتا کم رسول فخر ہو مان ہاتھ مانو ہن تو ٹھیک ہو گیا جی. جیسا کہ ایک عورت جو ہے نا اس نے ایک حدیث سنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ کہیں بات نہیں کہ قرآن میں اس کا مسئلہ کا ذکر ہے. تو ابن مسعود نے کہا کہ آپ قرآن میں ذکر ہے. عورت کہنے لگی میں حافظ ہوں قرآن کی الحمد سے رہ کر کے اللہ تک سارا قرآن یاد ہے مجھے حفظ ہے اور ایک ایک حرف پتا ہے کہ فلاں فلاں حکم فلاں جگہ فلاں حکم فلاں جگہ فلاں حکم فلاں جگہ کہاں تو مجھے پتا ہے استنباط مسائل کر چکی ہوں مسئلوں کے استعمال کر چکی ہوں. سر تو اکیلا نہیں ہے کہ تو مجتہد کہتا ہے کہ میں مجتہد ہوں عورتیں بھی کہ جیسی ہے. ہاں وہ کیا ہے ہر بے شک امام بار کے خالی شاید کے پلنگ خود تباشا یہ نہ سمجھا نا. بڑی بڑی عورتیں بہت بڑی حافظ ہوئی ہیں بڑی بڑی عالمی ہوئی ہیں قرآن کے اندر مسائل استعمال کرنے والی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے آگے جب اس نے بات کی اور نے کہا پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا. قسم خدا کی میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے سارے قرآن پڑھا ہے میں نے یہ مسئلہ نہیں پڑھا قرآن. اچھا یہ کوئی عیب نہیں تم نے پڑھی ماں آتا کم رسول فخذو ہو مال حق مانو بنتا ہو یہ عیب کہیں نہیں قرآن میں یہی تو ہے یہ مسئلہ. حضور نے جو کچھ فرمایا ماننا پڑے گا. حضور نے فرمایا کہ دھرم میں ساتھ اور فلانی فلانی جو ہے نا ہمیں ان کو خدا کی لعنت ہے تو یہ حضور نے تو فرمایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خدا کے ایسے انداز میں ہے. پرویز سمجھتا ہے کہ نہیں لفظ دکھاؤ تو ہمیں ساتھ کا کہا قرآن عبداللہ بن مسعود سمجھتے قرآن کا پرویز زیادہ سمجھتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے قرآن سمجھا ہے وہ کہتا ہے قرآن کی سائز سے یہ پرویز کہتا ہے قرآن میں یہی کوئی نہ اس عورت کی طرح میرا عورت ہوتی ہے نا کے ساتھ اللہ کے دین دین میں کم اصل بھی تھا یہ بھی تاریخ میں نا کے عورت بن گیا نا کے ساتھ اللہ کے دین ہوا یہ کہاں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں قرآن بات بات میں قرآن قرآن قرآن قرآن کو سمجھ نہیں آتا دوسروں کو کہتا میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں روتا تھا رو رو کے مارے پہ پھڑ دیتا تھا رو کر لو بڑا دکھ درد ہے اس کو امت کا امت کا بڑا درد ہے اس کو بیچارہ روتا ہے یہ بھی ٹھنگ تھا. اور دیکھو میں لوگوں کو کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ ہے اور یہ لوگ بڑے بھاگتے ہیں قرآن دیکھتے ہیں حدیثوں کو لیتے ہیں روایتوں کو لیتے ہیں میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں، میں خدا کے بندو کچھ تو میری بات سنو، رو رو رو کے ڈرے. بڑی بڑی کاریں ہیں تو بڑی بڑی سکوٹریں ہیں تو بڑی بڑے ہیں ویگنیں اس کی بھری ہوئی آتی تھی کہ حضرت مولانا غلام احمد صاحب پرویز ان کا ہم بیان سنیں گے. تو عموم لفظ لال خصوص سبب ہے. اب باہر نے بتائیں ہم کو کہ یہاں غنیمت ہی مراد ہے، آیت تو نازل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں آیت تو نازل ہوئی ہے نا بتوں کے بارے میں، یہ بزرگوں پر چشمہ کرتے ہیں. جناب پرویز اگر یہ کہہ دے رہے ماں آتا تم رسول فاخذ ہوا مال آتا مالو بھنتا ہوں، یہ غنیمت حسین کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، تم نے اس کو دوسرے حکموں پر روایتوں پر کیوں نافذ کر دیا ہے؟ باہر وہ جواب دو، کیا جواب دو گے سواج کے؟ کوئی جواب ہے کیا؟ ارے میں بولے ہوں مل رہے خصوصی سمجھے، یہی کہو گے نا یہاں یہ چلا رہتے ہیں ادھر وہاں نہیں جا سکتا، وہاں بہت بہت بہت بہت لگا رہتے ہیں. نہیں تو پرویزی کر کے کوئی جواب تلاش کرو کہ آئے تو حاضر ہوئی حسین کے متعلق، غنیمت کے متعلق، ہے کے متعلق آئے تو آئی ہے. تم چشمہ کرتے ہو دوسرے مسائل پر، میں اس کا جواب اگر وہ معلوم کر دوں گا. یہ درمیانی عبادت جو ہے سے پہلے کیا دیکھ رہا ہے، ماں باپ کیا دکھ رہے، وہ تو یہودیوں والا ان والا حساب بن گیا. یہ جو شیعہ ہے وہ ان نے مانگ لی دلہ اور یہ زبان کی بولی عادت میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور مقام کی جگہ ہے، ماں تمہیں ماں باپ کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. میں نہیں کہتا، شراب سے پوچھو، بہت شریف سے پوچھو. اور صوفی تمہارا اپنا صوفی خاص تمہارا صوفی خادم کیا کہتا ہے؟ صوفیانی جماعت ہے، تم تو صوفیوں کو مانتے ہو، موریوں کو مانتے نہیں ہو. تمہارا صوفی خادم نے کیا ہے؟ یہ جو اوپر واقعہ ہو بیرک کا، یہ بات خدا نے تمہیں بتائی ہے کہ تمہارا صوفی نے کیا ہے. مارو اس صوفی کو، گالیاں دو اس کو، لگاؤ تیر اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اور بھائی میرے ماں قبل ماں پاس دیتا ہے، تمہیں تو ہونا چاہیے نا. ماں روح کے لیے ہوتا ہے یہ قاعدہ کلیا ہے، ماں مخصوص میں نماز نہیں ہوا کرتا. یہ بتاؤ، ہاں مانو عام کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی، مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی؟ ہاں اب وہ جو ہے نا ان کے نشان ہی فرماتے ہیں خدا تعالیٰ. ہاں ذل قربا والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ مال جو بغیر لڑائی کے مفت میں ہاتھ لگا ہے، من جملہ اور حقداروں کے، من جملہ اور حقداروں کے، محتاج مہاجرین کا بھی حق ہے. پھر فقرائے مہاجرین میں ابو بکر آ گیا. کیوں؟ اس دور میں ابو بکر کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس دور میں عمر کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس دور میں جو ہے نا حضرت علی جو ہے تھے نا ان کے پاس بھی کچھ نہ تھا. بعد میں جیسے ابو بکر فوت ہوئے ہیں، جیسے حضور کے گھر سے کوئی چیز نہیں نکلی، ابو بکر کے گھر سے بھی کوئی چیز نہیں نکلی. کفل کا پیسہ بھی نہیں تھا کہ کفل لیا جا رہے. وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے میرے لیے نہ تکلف کرتے رہنا، اپنے پیسوں سے کفن لے، یہی کپڑے میرے جو ہے نا انہیں کرنا، مجھے کفن دے دینا پرانے، کیونکہ نئے لے ہو گئے تو انہوں نے پرانے ہی ہونا ہے وہاں، ہے جی کیا فائدہ ہے انہیں سے. یہ کپڑا نہیں تھا کفن کے لیے بھی، بالکل جو حضرت کا حال تھا وہی حال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. اور بخلا حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا جاؤں، پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ نکاح کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ مار دیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زنا نہیں دے بات جہت وقت زنا ہے، وہ تو یہاں بھی جو کام آتی ہے انہوں نے اللہ دے گا، وہ زرا بیچ اس کے پاس لے، زنا لے کے باہر نکلے بازار میں. اتفاقیہ بات کہتے تو عثمان بن عفان آگے مل گئے، بھائی جی کہاں جا رہے ہو؟ یہ زرا کا کوئی جہاد کا حکم آ گیا ہے؟ جہاد کا حکم کوئی نہیں آیا، حضور اپنی ساتھ ساتھ میری تو نسبت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ باہر ہے تیرے پاس، میں نے کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے نا جی، انہوں نے کہا ضرور جو ہے، میں نے کہا جی ضرور جو ہے، میں وہ بیچ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں. بہت اچھا جی، اچھا میں لے لوں، کتنے کیا ہے؟ میں کیا جانوں جی کتنے کیا؟ اچھا اچھا یہاں بھاؤ بھروا لیتے ہیں، جیسا بھاؤ ہوا ایسا پوچھی. چنانچہ وہ بھاؤ بازار میں سے پوچھا گیا, زیرہ بنی 500 درہم کی. ہاں جی 500 درہم کی زیرہ بنی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جی اس کی قیمت آخری 500 ہے. ٹھیک ہے جی میں لے لوں, تم مجھ پر بیچ دی بدلے 500 درہم کے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ زیرہ 500 کے بدلے میں آپ کو دی. اچھا 500 روپئے یہ لو زیرہ دے دی. آپس میں دشمن تھے. ہائے ہائے کیا اتنا احسان ہو رہا. وہ حضرت علی کو بناتے ہو, شرم نہیں آتی تم کو؟ کتنا بڑا احسان کیا حضرت عثمان نے حضرت علی کا. تم کہتے ہیں آپس میں دشمن تھے, اس احسان کو بھول گئے. ہر جگہ انہوں نے احسان نہیں کرے, احسان کا بدلا احسان ہو. انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا اور یہ کہتے ہیں کہ دشمنی کی. یہ باتیں جو ہے نا جی یہ بٹ نہیں سکتی, ان بٹ باتیں ہیں. ہاں مگر اس وقت میں جانوں کی یہ حالت تھی. پھر جس وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی 40,000 درہم ماہانہ, ایسا لانا 40,000 درہم سالانہ ان کی نکلتی تھی زکات. ہر غریب ہے 40,000 درہم. اب یہ لگا لو نا حساب, ہو کتنے لاکھوں بنتے ہیں 40,000,000. 40,000 کی بجائے 40,00,000 روپیہ بن گیا, سمجھ لو درہم بن گیا ہے. بتا دی نکلتی تھی اتنا, یعنی ان کے پاس دولت تھی نا لاکھوں کی تعداد میں. تو اس واسطے کر کے یہ دیکھو یہ بات. اب اگر خدا تعالیٰ یہ کہتا کہ علی تمہیں نے یہ سارا پہلے بھی ان کے پاس 40,000 درہم زکات نکلتی ہے, یہ بھی ادھر ہی جاتا, تو پھر وہی بات بنتی نا دولت تم بہن اگنیا آئے میرے کو اگنیا میں چکر کھاتی رہے نا دولت باہر نہ جائے. اب خدا نے فرمایا کہ اس واسطے میں نے قانون باندھا ہے یہ امیروں ہی میں چکر کھاتی رہے یہ دولت, یہ دولت بچ جائے, غریبوں کو ملے, مسافروں کو ملے, یتیموں کو ملے, قرضداروں کو ملے, قرضداروں کو ملے, ہیں جی فقیروں کو ملے جو مہاجر ہیں فقیر. سمجھائی؟ الذین اخرجوا من دیارہم باموالہم, جن کو کافروں نے ظلم کیا, ظلم سے اپنے گھروں اپنے مالوں سے بے دخل کر دیے گئے اور اب وہ خدا کے فضل و خوشنودی کے طلبگار ہیں. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ دین خدا اور اس کے رسول کی فضل کو کھڑے ہیں. علیکم الصادقون, یہی تو سچے مسلمان ہیں. اب یہ کہتے ہیں مرتد ہو گئے سارے. خدا کہتا ہے سچے مسلمان ہیں یہ, تو یہ شیعہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں. خدا کی مانے یا شیعہ مردود کی مانے؟ علیکم الصادقون, یہی ہے مسلمان. نیز عمر جو بے لڑائی مفت ہاتھ میں آگے ہیں, ان لوگوں کا بھی حق ہے. الذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, جو ان مہاجرین کے پہلے سے مدینے میں ٹھکانا رکھتے ہیں, مہاجرین سے پہلے انصار. ہاں عبداللہ ابن سلام بھی آ گئے نا اس میں, اور بزرگان احسان بھی آئے, حضرت انس بھی آ گئے نا اس میں, جو انصاری ہیں سب آ گئے نا بیچارے غریبنے سے. جو ہیں جو مہاجرین کے پہلے سے مدینے میں ٹھکانا رکھتے ہیں انہوں نے ایمان میں اپنی ایک جگہ پیدا کر لی ہے. جو شخص ان کی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے نا, یہ ان کی خصوصیت ہے, دیکھو کمال ہے ان کا. وہ اسے محبت رکھتے ہیں مہاجر کے ساتھ, پیار رکھتے ہیں اس مہاجر کے ساتھ, اور مال غنیمت میں سے جو کچھ ہو ان مہاجروں کو دیا جاتا ہے نا, ان کو لالچ نہیں ہوتی کہ انہیں کیوں مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا. نا وہ اس وجہ سے یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے, کوئی تنگی نہیں پاتے, حاجت کے معنی تنگی کر لو, کوئی خلش محسوس نہیں کرتے ان مہاجروں کو کیوں مل گیا اور ہمیں کیوں نہ ملا. باہر سے جو آئے ہیں ان کو مل گیا, جو یہاں کے باشندے ہیں ان کو محروم رکھا گیا, یوں نہیں کہتے ہو. ویوسرون علی انفسہم, وہ تنگی محسوس کرنا تو رہا بجائے خود, تنگی محسوس کرنا تو رہا بجائے خود, بلکہ یوسرون علی انفسہم, ان مہاجرین بھائیوں کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے ہیں, اپنے آپ پر مہاجر بھائیوں کو مقدم رکھتے ہیں کہ پہلے جی ان کا سر اوپر سے پھر ہماری کوئی نہیں, ہم گھر کے بندے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, ان کو کتنا ہی فقر و فاقہ کیوں نہ ہو, کتنی وہ بھوکے نہ ہوں, ہاں جی ہر طرح ان کے بیچاروں کی حالت جان ہو, پھر بھی کہتے ہیں جی ہمیں نہیں یہ بیچارے مہاجر ہیں ان کو دیں. خصاصا میں نے فطر و فاقہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جو شخص اپنے طبیعی بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی ہے کامیاب. دو باتیں ہو گئی حضرت جی, مہاجر اور فقراء وہ آ گئے اور یہ انصاری جو غریب ہے یہ آ گئے, دونوں آ گئے. تیسرا حقدار جو مفت میں مال ملا ہے بغیر لڑائی کے, خدا کہتا ہے ان کے تیسرے حقدار اور بھی ہم بتاتے ہیں. والذین جاؤ من بعدہم جو بعد میں آنے والے ہیں, نہ وہ مہاجر ہیں نہ وہ انصار ہیں, بعد میں آئے ہیں جیسے امیر معاویہ, جیسے ابو سفیان, جیسے والی بن حجر اور اس قسم کی ہتنیاں, معاویہ صاحب پھر آ گئے ہیں. والذین جاؤ من بعدہم یقولون, وہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, ہجرت کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بھی ان مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں, یوں دعائیں مانگا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے, جو سبق اونا بل ایمان, جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبداللہ بن مسعود, ابو ذر غفاری, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بخشو. ولا تجعل فی قلوبنا غلا اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں بغض و عداوت کو جگہ نہ دے. یہ آیت معاویہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پھر دل میں بغض رکھتے تھے, اس کا مطلب یہ کافر ہوئے نا. پھر جو مسلمان سمجھتے ہیں, صحابی سامنے سمجھتے ہیں, خود تو ان کو شرم کرنی چاہیے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ان مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض, کوئی عداوت, بالکل ان کو جگہ نہ دے. کوئی ہمارے معلوم ہوا حضرت معاویہ اور علی کے آپس میں کوئی بغض نہیں تھا, کوئی ان کے آپس میں عداوت نہیں تھی. یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بغض رکھتے تھے. معلوم ہوا تاریخ غلط ہے. قرآن کا طور سچا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی, قرآن کہتا ہے نہیں ہوئی. تم کہتے ہو ڈرے ہیں, خدا کہتا ہے نہیں ڈرے. اب خدا کہتا ہے نہیں ڈرے, تم لڑے تھے تو خدا کا بہار میں اللہ کے ساتھ لڑو. ہاں ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے رب تو ہی تو ہے بڑا شفقت کرنے والا, بڑا مہربان. یہ چوتھی آیت آ گئی جیسے معاویہ کے حق میں سمجھے. نام تو خدا نے ابو بکر کا لیا, نہ عمر کا لیا, نہ عثمان کا لیا, نہ علی کا لیا, نہ معاویہ کا لیا, نہ ابو سفیان کا لیا, نہ ابو ذر غفاری کا لیا, نہ عبداللہ بن مسعود کا لیا. ٹھیک ہے, خدا نام نہیں لیا کرتا. خدا نے ایک عام قاعدہ بتا دیا ہے, میرا یہ اصول ہے. خدا کا اصول کسی ایک کے ساتھ پانی نہیں ہوتا. کیا نہیں ہو, بس اٹھاتے رہو, بس باقی سب ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون. وہ ہے کے متعلق جو مسائل تھے وہ بتا دیے. ہے کے متعلق ان منافقین کا جو مترز ہیں, اعتراض کرتے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ حق تم لوگوں کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حق جو ہے نا یہ صرف ان کا فاطمہ کا ہے, فیقا کا. تو خدا نے کیا بتا دیا؟ خدا نے یہ بتایا گردا چیز اللہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا حکم ملا اس کے مطابق انہوں نے تقسیم کرنا ہے. اس میں صرف قربا بھی آ جاتے ہیں بے شک, مگر رسول قربا کے لیے اب صرف فاطمہ تو نہیں ہے, حضرت عباس نہیں, کچھ اچھا نہیں, ابن عباس چچا کے بیٹے ہیں, حضرت حمزہ حمزہ کی لڑکی بھی تو آئی, تو بھی صرف قربا میں ہے یا نہیں, یا ان کو خالی کر دو, صرف علی فاطمہ والا کی بات کیے دو اور ان کی اولاد. واقعی اچھا ان کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ عقیل اور جعفر یہ کوئی نہیں, حالانکہ عقیل اور جعفر دونوں سگے بھائی ہیں ہر طریقے, سارے تو مر گئے تھا اس میں بدل میں, باقی یہ تین بھائی رہ گئے تھے. تو تینوں بھائی جو ہے نا یہ تو کوئی نہیں, یہ نہیں ہے کہ کیسے یہ ان لوگوں کا حال ہے. یہاں تو سکھلا ری قربا کیوں کہہ دیا صرف کہہ دیتا لفاطمہ تھا, یہاں لبن سے کہا کیوں کہہ دیتا, رسول والبن سے والبن سے طرف جو ہے نا یہ کتنا مختصر ہے, دل قربا تاکہ پھر وہ جتام ابن مساجین ابن سبین کے کہنے کی ضرورت نہیں, وہ صرف تیری بیٹی کا بات اللہ خیر. مگر یہ ایسے پنیر ہیں جو خواب خواب ایسے ایک حجت بازی کرتے ہیں قرآن کو بگاڑنے کے لیے, دل قربا سب آ گئے, جاہل بھی آ گیا, تین بھی آ گیا, علی بھی آ گیا, عباس بھی آ گیا, عباس کی اولاد بھی آ گئی, اسی طریقے سے وہ آ گئے, حمزہ بھی آ گیا, حمزہ کی اولاد بھی آ گئی, حمزہ تو بہت ہو گئے, ان کی اولاد تو آ گئی ہے. اسی طریقہ سے حال ابن نوفل ابن عبد المطلب وہ بھی آ گئے, ان کی اولاد ساری آ گئی, ان کا نام و نشان نہیں بالکل, صرف فاطمہ کا فاطمہ. حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی, ذرم دینار وغیرہ اکاط جائیداد وغیرہ نہیں چھوڑتے, یہ ان کی وراثت علم کی ہوتی ہے. خود ان کی کتابوں میں مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ملا زیاد الفقی میں لکھا ہوا ہے, اور کافی فرو کافی میں لکھا ہوا ہے, الاستفسار میں لکھا ہوا ہے, تعلیم الاحکام میں لکھا ہوا ہے, تمام کتابیں لکھا ہوا ہے. مخواہ مخواہ عوام الناس کی آنکھوں پر پھول جاننے کے لیے ایسے ایسے بکواس ہو, یہ مسئلہ متفق آ رہا ہے. اس کے راوی تقریباً کوئی 22-23 راوی ہیں, 22-23 راوی ان میں حضرت بھی ہیں, ان میں حضرت عباس بھی ہیں, نو بھی ہیں حضرت کی, وہ بھی اس میں آئے, نو بھی ہیں حضرت کی, اور ابو بکر عمر عثمان علی عباس ابو ہریرہ عبد الرحمان ابو الدرداء اور اس ابو ذر, اس قسم کے اور برادری ہیں, سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. اچھا پھر جب وراثت نہیں دی گئی تو کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں تو جتنی بھی ہیں کسی نے اعتراض دیا, اس دور میں تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں بالکل, سر پیچھے آ کر کے پچھلے دور میں اس طرح فاضل ہو گئے, تم چپ تھے, تم نے اپنے جو ہے کہ چلے جب آ رہے تھے تو سب تو سب کیوں نہیں بولے, یا فاضل تو سارا کو ایسا نہیں دیا گیا, خود فاضل تو سارا تو چپ ہو گئی تھی, خاموش ہو گئی تھی, یہ اب بولنے لگے مجھے, یہ سب باتیں میں کرا. بہرحال یہ بتایا کہ یہ فقراء مہاجرین یہ سوئم ان کا حق ہے. دوسرا حق ان کا ہے جو انصار ہیں جنہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے قربان کر دی, مہاجرین کیا گیا اپنا فقر و فاقہ برداشت کیا, مگر مہاجرین جو ہے نا ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. تیسرا وہ ہے بولے جاؤ بہادیں بات جانے والے, ان کا بھی حق ہے, جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالکل حاجر سولو پر غریب آدمی بے چارا, اس کے ساتھ تو کیا کتاب کرے گی, اسے جی کھلائے گا پلائے گا کہاں سے, غریب ہے بےچارا. دیکھو جی کتنے بادشاہ کا بیٹا ہو کر کے حاجر سولو بادشاہ کا بیٹا ہو کر کے, ابو سفیان بادشاہ ہی ساری بھاگ دوڑ قریش کی ان کے قبضے میں تھی نا, ابو جہل کے پیچھے, اتنا بڑا آدمی ہو کر کے نال پروردہ ہو کر کے بےچارا غریب, یا اسلام میں آیا غریب. تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان ان کو پسند نہیں جاتے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کنٹرول کرتے ہیں حکومت اسلامیہ کا, اس وجہ سے یہ لوگ ان کو برے لگتے ہیں, اصل وجہ یہ ہے حکومت نظام کی جس شخص نے پھیلائی ہے وہ شخص ان کا دشمن ہے, اور جس شخص کے ہاتھوں سے ذرا بھی حکومت اسلام کی گڑبڑ ہوئی ہے ان کو بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا. ہر طبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آگے چلنے نہیں دیا, کھانا جنگیوں میں رکھا, یعنی کہنے کا جی بڑا اچھا ہے, کیوں اس واسطے کر کے کہا ہوں کہ حکومت پر حملہ نہیں کیا, شکر ہے یہ بڑا اچھا ہے. اور چونکہ دوسرے کافروں کے ملک پر حملہ کرتے ہیں اور کافروں کو مسلمان بناتے ہیں, یہ بڑے پریت ہیں, یہ مرتد ہیں, نہیں مانے. جو عاجز آدمی ہو وہ ان کے نزدیک غالب ہے, جو غالب ہے ان کے نزدیک وہ غالب. کس میں؟ اسلام پھیلانے والا. جس نے اسلام پھیلایا وہ پریت ہے, اور جس نے اسلام کو سل پہنچائی وہ بڑا اچھا ہے. یہ بڑا اچھا ہے, خوب اس نے کمال کر دی کہ اسلام کو اس نے ایسی سل پہنچائی کہ رات اتنی تک یاد رہے گا کہ میر خان ڈاکو, راجو خان ڈاکو, ڈاکے مارے, اسلام کی لکھی ہوئی کتابیں سب انہوں نے دریا پور کر دی. بڑے اچھے تھے وہ, بڑے اچھے ان کے وہ تعریفیں کریں. اور سکمی مختار سکمی وہ بڑا اچھا تھا. کیوں؟ اس واسطے کرتے اس نے مارا عمومی کو مارا اور نبوت کا دعویٰ کیا, پولیس نے دعویٰ کیا, الوہیت کا دعویٰ کیا. بڑا اچھا, کیونکہ اسلام کے اندر ایسا نہیں, اسلام جو چیز کرتا ہے اس کا کیا بیان کرتا ہے. بڑا اچھا تھا ابو حنیفہ, بڑا پلیت تھا. کیوں؟ اس واسطے کر کے وہ اسلام کو قرآن اور حدیث پر اسی میں لگایا تھا, خراب آدمی تھا. اور اس طرح کر کے جی وہ شرارت کرتے ہیں. پر ان کے نزدیک جو دشمن وہ ہے جو اسلام کو پھیلانے والا ہے. خدا نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اقدار ہیں, کسی کا نام نہیں لیں گے, یعنی صرف انہیں کا نام لیں گے جو ان کے نزدیک ہوں اچھے. اب منافقوں کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, الم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان منافقوں کے حال پر غور نہیں کیا جو اپنے ہم جنس بھائیوں یعنی کفار اہل کتاب یہودی یعنی بنو قریظہ, وہ کون سے ہیں؟ ان کو پہلے بنو نذیر کی بات تھی, اب بنو قریظہ کی بات آ گئی. ان کے ہم جنس بھائیوں کفار اہل کتاب یعنی بنو قریظہ سے کہا کرتے ہیں کہ اگر بنو نذیر کی طرح معاملہ بن جائے, بنو نذیر کی طرح تمہارے ساتھ بھی معاملہ بن جائے تو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا, تمہارے ساتھ اگر یہی معاملہ بن جائے یعنی تمہیں بھی جلا وطن کیا جائے, تمہیں بھی نکال دیا جائے, یعنی وہ خرید تم اپنے گھروں سے نکالا جائے, تو بالکل فکر نہ کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرجن نماکم, ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. فلاں تو احدن ابدن, تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات ماننے کی تیار نہیں, نہ رسول کی, نہ صدیق کی, نہ عمر عثمان کی, کسی ہم نے بات ماننے کی. میں بھی پوچھ دیتا ہوں نام سورن نہ کہوں, اور اگر تم سے جنگ کی گئی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے. واللہ یہ شاد ان کا ملاقات دیکھو, یہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں, میں ان خبیصوں کے دل کی پلیدیاں جانتا ہوں. واللہ یہ شاد ان کا ملاقات دیکھو, اللہ تم کو بتایا دیتا ہے, یہ شادو یہ بھائی نو, اللہ تعالیٰ تم کو بتایا دیتا ہے, ان نم لکا یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں. کیونکہ یہ پکی بات ہے بالکل, یہ کسی کے دوست نہیں. ہاں اخرجو لا یخرجون معہم, ولئن قتلوا لا ینصرونہم, ولئن نصروہم لیولون الادبار ثم لا ینصرون. اگر یہ بنو قریظہ نکالے گئے, اگر واقعات ایسے حالات ہو گئے کہ نکالے گئے, تو یہ جو کہہ رہے ہیں قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں لکھو جن نما کون, بالکل جھوٹ ہے, کوئی نہ نکلیں گے. یہ منافق ان کے ساتھ کبھی نہ نکلیں گے, دیکھتے ہیں پوری پیش وہی ہے. تو خدا تعالیٰ کو تو پتا ہے, لکھو کیسے بات, یہاں جو معلوم ہوتا ہے واقعی پیغمبر سچے ہیں, جیسے خدا کہہ رہا ہے ایسے ہی آگے ہو گئی ہے. لائی اخرج نما ہوں والے ان کو, اور اگر بنو قریظہ کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی نا, لا ینصرون نہ ہوں, یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوچ دے تم اللہ سرندا کو, اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. خدا کہتا ہے کہ ان کوچ لوں لا ینصرون نہ ہوں, اگر بنو قریظہ کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی نا, یہ منافق اہل کتاب کی مدد کبھی نہ کریں گے. اچھا والا ان نصرهم, اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی الادبار, گم تباہ کے بھاگ جائیں گے, بھاگتے نظر آئیں گے آپ کو. سن ملا کسی طرف سے ان کو کوئی امداد نہ پہنچے, یہ ان کے حالات بتا دیے. یہ بڑے قریب ہیں, یہ منافق نمبر دو ہیں. پہلے وہ منافق نمبر ایک تھے نا جی, جو سورت مجادلہ میں بیان کیا گیا, یہ منافق نمبر دو آئے. فرمایا تصدیق المؤمنین لأنتم أشد رهبة في صدور من اللہ, او مسلمانوں تمہاری حیبت بھی تو ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بھی بڑھ کر آیا ہے. خدا سے اتنے ان کو خوف نہیں جتنے تمہاری حیبت ہے اور یہ ڈرتے ہیں تم سے. خدا سے اتنا نہیں ڈرتے, تم سے اتنا ڈرتے ہیں. لأنتم أشد رهبة في صدور من اللہ, تمہاری حیبت بھی تم کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بڑھ کر گیا ہے. ذالک, اس کی وجہ کیا ہے؟ بے اللہ قوم لا یفقہون, یہ بے سمجھ لوگ ہیں, یہ نہیں سمجھتے ایک اللہ ہے, نفع نقصان اس کے قبضے میں ہے, یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہے سب کچھ. ہاں یہ بے سمجھ لوگ ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے قبضے میں نفع نقصان ہے, مسلمانوں کے قبضے میں کچھ نہیں, اور یہ سمجھے کہ اچھے ہیں مسلمان بڑے, ان کے قبضے میں ہے سب کچھ. لا یقاتلونکم جمیعا, ایک اور بات ان کی بتائی, یہ سب لوگ مل کر بھی تمہارے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے. ہاں مل کر تمہارے مقابلے میں ہی میدان میں نکلا ہے نا, میدان میں نکلا ہے اور مقابلہ کریں, قتل نہیں کریں گے. الا فی قرى محصنۃ, مگر یہ کہ ایسی بستیاں جو قلع بند ہوں, محصنۃ ایسی بستیاں جو قلع بند ہوں, محفوظ ہوں قلعوں کے اندر, قومی بڑا جدو یا دیواروں کی آڑ میں آ کر کے نا یوں کر کے مار دیا پھر بھی چٹ گیا, پھر یوں کر چلے گا یوں مار دیا پھر بھی چٹ گیا دیواروں کے پیچھے پیچھے. بس ہم بین ہم شدید, دوسری بات ایک اور بھی ہے, ان کی آپس ہی میں ان کی بڑی سخت جنگ ہے, آپس میں یہ لڑائیاں کرتے ہیں. تمہارے ساتھ کیا کریں گے جب ان کے گھر کے اندر لڑائیاں ہیں؟ سب ہم جمیان وہ قلوب ہم شکتا, اے مخاطب تو ان کامروں کو متحد خیال کرتا ہے کہ متحد ہے, یہ بڑا اتحاد ہے ان کا, بڑا جوڑ ہے ان کا آپس میں. وہ قلوب ہم شکتا, مگر دل ان کی جو ہے نا پھٹے ہوئے, کسی کا دل کدھر ہے کسی کا دل, آپس میں اختلاف ہے ان کا. یہ کیوں؟ لال کبھی ہم قوم اللہ یا کروں, ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں ہے, یہ حق اور باطل کا امتیاز نہیں کر سکتے. اب مثال دے کے سمجھاتا ہے حق تعالیٰ جل جلالہ ومن والو, مثال دے کے سمجھاتے ہیں. کما صلی الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم, ان منافقوں کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان کی کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں. وہ کچھ ہی پہلے کون سے ہوئے ہیں؟ اس میں علماء نے دو مفہوم نکالے ہیں, ایک تو جس وقت کی آتے اتری ہیں اس سے پہلے پہلے بنو قینقاع ان کی ساری لڑائی ہو چکی ہے, اور ادھر بدر میں مکے والے مارے گئے تھے یہ بھی ہو چکا تھا. تو اب کسی نے یہ سمجھا کسی نے وہ سمجھا, وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, بنو قینقاع بھی مراد ہو سکتے ہیں, مکے والے جو بدر میں سزا پا چکے تھے ہاں جی وہ بھی پہلے ہو چکا معاملہ, تو دونوں مراد لے لو. ٹھیک ہے نا جی, تو دونوں مراد لینے میں بھائی تو کچھ نہیں. بہرحال خدا نے ایک اجماع نہیں رکھا ہے, مکے والے بھی مراد لے سکتے ہیں, یعنی ایسا کرام کرنا جو دونوں مراد لیے جا سکے, ماننے والے جیسے لکھتے ہیں ایک ایسا بولا تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں, وہ بھی مراد لے سکتے ہو یہ بھی مراد لے سکتے ہو, تاکہ ذہن انسان کا دونوں طرف ہو جا سکے. ہاں لیے ہم اپنے نسخے یعنی ادھر کل لے واحد ہر ایک کی طرف, جو ان کے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں یعنی بنو قینقاع یا بدر میں مارے جانے والے مکے والے, وہ کیا حال تھا ان کا؟ ذاقوا وبال امرہم, اپنے اعمال کی سزا کا مزہ وہ تو چکھ چکے, یعنی ان کے ساتھ لڑائی ہوئے وہ مارے گئے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا قیامت کے دن, دنیا میں بھی سزا ملی اگلی آخرت میں بھی سزا ہے. اب ان کی مثال بیان فرماتے ہیں تعالیٰ جل جلالہ من والو, مثلہم کمثل الشیطان, مثلہم کمثل الشیطان, ان منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے. اے قال للانسان اکفر, وہ انسان سے پہلے تو کہتا ہے کافر ہو جا, وہ اس میں آ کر کے اس چکر میں آ کر کے کفر کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے, فلما کفر, پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے اس وقت پھر پیچھے آ جاتا ہے, کہتا ہے تو جان تیرا کام جانے میں تو یہ جا رہا ہوں, کال انی بری امید کا, میں تو اسی پہ تعلق, میرا کوئی تیرے ساتھ تعلق نہیں, تو میرا کچھ نہیں لگتا, میں تیرا کچھ نہیں لگتا. اور خبیصہ اس کو مار گرایا, اور پھر اس کے بعد جانور ڈال کر یہ تو فری رہتا. پھر کہتا کیا, انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, جو رب العالمین مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. اس وقت بھائی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, میں یہ جا رہا ہوں, میں فرید ہے. ان منافقوں کا بھی یہی حال ہے, لوگوں کو کہہ کہہ کے ہم تمہارے ساتھ ہیں, جی ساتھ ہیں, جس وقت آ گیا وقت ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا, جی میرا کیا تعلق, تو کون ہے, میں کون. فکان آ کے بتاؤں انما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین. پھر ان دونوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے. ہاں خالدین فیہا, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء الظالمین, سرکشوں کی سزا یہی ہوتی ہے. پتہ لگ جانا یہ منافق اس قسم کے ہوتے ہیں. مثال سے بھی سمجھا دیا, ان کے حالات بھی میں نے سمجھا دیے. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالو عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں, یا جو ہے کہ ان منافقوں کو خطاب ہے جو زبانی مسلمان ہے, کلمہ گو ہو, کلمہ گو مسلمان, کلمہ پڑھ کے کہیں جی مسلمان ہیں ہم تو, ہاں اندر سے کفری ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور زبانی مومنوں, خدا کے غضب سے ڈرتے رہو, اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں کیا. ولتنظر نفس, ہر شخص اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کچھ ساز آخرت بھیجا ہے, پہلے کیا بھیجا اسے سفر خرچ. وقت اللہ, اللہ کے کہاں سے ڈرو, ان اللہ خبیر مما تعملون, اللہ تمہارے کاموں کی ہر ہر کام کی پوری خبر رکھتا ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے نسو اللہ, اللہ کو چھوڑ دیا ہے, جن اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا. پھر خدا نے ان کی ایسی مت ماری, انفسہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے, اپنے آپ کو بھی بھول گئے. کیا مطلب, یعنی اپنا بچاؤ کرنا تھا انہوں نے, تاکہ مسلمانوں سے کس طرح بچ سکیں, اور اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے, اپنے آپ کو بھول گئے, ضرور نقصان کا خیال نہ کیا. یہی ہے جو بڑے نافرمان ہیں. فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, یاد رکھو دوزخی اور بہشتی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں سے نکالتے کسی نے کہا شیعہ نے, دیکھو جی اصحاب تو ہوئے, یہ تو ٹھیک ہے اصحاب تو ہوئے, مگر کوئی اصحاب الجنت ہے تو کوئی اصحاب النار ہے نا. جو کوئی آگے ناس بھی مل جائے, جو آگے کوئی ناس بھی مل جائے, تم تو شیعہ ہو نا, اصحاب النار کہتے ہو ابو بکر عمر عثمان کو, اصحاب الجنہ کہتے ہو علی کو, ہیں بہتر پاک کو. جو کوئی مل جائے ناس بھی, وہ کہے جی علی اصحاب النار ہے, ابو بکر اصحاب الجنہ ہے, کیا ڈر لو گے, لفظ تو وہی اصحاب الجنہ اصحاب النار ہیں. تم کہتے ہیں یہ مراد ہے, وہ کہتے ہیں یہ مراد ہے, جھگڑا پڑ گیا. خواب خواب عوام الناس کو خراب کرنے کے لیے ایسی ایسی الفاظ جو ہے نا قرآن کے, ان کو پکڑ کے پھر عوام الناس کو خراب کرتے ہیں. کیا صاحب تو ہے, کوئی اصحاب الجنہ ہوتے ہیں, کوئی اصحاب النار ہوتے ہیں. ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان جو ہے یہ اصحاب النار ہیں, علی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اصحاب الجنہ, اس کی شیان علی وہ اصحاب الجنہ ہے. جو کوئی الٹا ہو کر کے کہتے ہوئے آپ سے, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, وہ کہتے ہوئے پلید ہے, پلید ہے, جس سے تم پلید ویسے وہ پلید ہے. وہ اگر کہتے ہوئے کہ اصحاب النار علی ہے, اور علی کے سارے شیان سب اصحاب النار ہیں, اور اصحاب الجنہ کون ہے, ابو بکر عمر عثمان ہے, کیا جواب ہوگا, کوئی ہے ثبوت, نہ اس کا ثبوت نہ اس کا ثبوت. خام خواہ عوام الناس کو چکر میں دیتے ہیں, جنتی لو اصحاب الجنہ میں نے جنتی لو, اور اصحاب النار میں نے دو سیرو. وہ اصحاب اصحاب کا لفظ کیا ہے کہ نہیں, ہم کہتے ہیں اصحاب اور صحابہ, یہ لفظ بولتے ہیں, انہوں نے عوام النار کے چکر میں دینا شروع کر دی. اصحاب الجنت ہم الفائزون, کیونکہ بھجتی تو وہی ہیں کامیاب. قرآن والی نعمت کو غنیمت سمجھو, لگاؤ یہاں سے, قرآن والی نعمت کو غنیمت سمجھو. جس نے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کا امتیاز بتایا آپ کو, اور یہ بتایا کہ جنتی لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے. بہت بڑی بھاری نعمت ہے یہ قرآن, بڑا مؤثر ہے, بڑا مؤثر ہے قرآن, بہت بڑا مؤثر ہے. اس کا اتنا اثر ہے, اس کا اتنا اثر ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے ہیں, اسے سمجھ دے کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سمجھدار بنا لیتا. خدا مٹی کو سمجھ دیا کہ نہیں, خدا نے, ہم مٹی ہیں, ہمیں خدا نے سمجھ دے دی, ہمیں پہاڑ کو سمجھ نہیں دے سکتا. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے اسے سمجھ دے کر کے, اور اس پہاڑ کو تو دیکھتا وہ خدا کے خوف سے دب جاتا, پھٹ جاتا, خاشعاً دب جاتا, متصدیان پھٹ جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے, باوجود اس کے کہ بڑا طاقتور ہے, قوت ہے اس کے, پہاڑ بڑی قوت ہے, جس کے اوپر گر جائے بس اس کا چونگا نکال دے. اور تم بھی اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تم بھی اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن تو بڑا مؤثر چیز ہے, اس کا اثر بہت بڑا ہے. ہاں کسی نے کہا ہے نا, وہ کون ہے وہ اقبال, اقبال نے کہا ہے پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر. سمجھ آئیے, پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر. مرد ناداں پر کلام نبض و نازک پہ اثر. بے وقوف آدمی جو ہے نا, یہ ایسا کلام نبض و نازک ہے, یہ بالکل اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مگر پھول کی پتی کتنی فریق ہوتی ہے اور کتنی نرم سی ہوتی ہے, ہے؟ اور ہیرا جو ہے اس کا کٹ, ہیرا کٹ جاتا ہے, کوئی بات ہوگی نہیں. مگر افسوس ہے مرد ناداں کا یہ حال ہے, قرآن سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس. فکر سے تحمل سے کام لے لیں گے, سوچ کے وہ یہی کہیں گے کہ واقعی ہو اللہ, واقعی وہی ذات اللہ کی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی متصرف نہیں, کوئی پکار کے لائے. عقل سے کام لیں گے تو سمجھ آ جائے گی, اور وہی ہر چھپے کھلے کا عالم بھی ہے, سمجھ آ جائے گی ان کو, یہ بھی سمجھ آ جائے گی. وہی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان, برکات دہندہ, نہایت رحم والا ہے, یہ بھی سمجھ آ جائے گی. وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا ماضی میں کچھ فرق نہیں آیا, آئندہ میں بادشاہی میں کوئی نقصان نہیں آئے گا. اور السلام, امن دینے والا ہے, السلام ہو گیا, القدوس, ماضی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, السلام آئندہ بھی بچا رہے گا, یعنی کوئی نقصان نہیں آئے گا. المؤمن امن دینے والا ہے, المہیمن نگہبان ہے, العزیز کمال قوت کا مالک ہے, الجبار زبردست ہے, المتکبر کبریائی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ ان لوگوں کی شرک سے پاک ہے. بالکل جموں میں امن دینے والا, محمل میں نگہبان, محمل میں نگہبان. هو الله الذي لا, هو الله الخالق البارئ المصور. جو سوچے نا فکر تمل سے کام لے, انہیں سمجھ آ جائے گا کہ واقعی اللہ وہ ایسا معبود ہے جو ہر چیز کا موجد ہے, البارئ فساد سے بچانے والا ہے, جو چیز بنائی اس کو فساد سے بچاتا ہے, البارئ فساد سے بچانے والا ہے, المصور پھر صورت دینے والا ہے, جیسے سورج چاہے سب فی الحال ہمیں کہے پریشان رہے, وہ سورج بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. لہ الاسماء الحسنا, سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے خاص ہیں, تبھی مقدم آ گیا نا, سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے خاص ہیں. یوسف بہل ما فی السماوات والارض, تمام آسمان زمین کی چیزوں کا وجود اللہ ہی, اللہ کی پاکی ہی پر کرتا ہے, پاکی ہی بتاتا ہے. عزیز الحکیم وہی غالب اور وہی حکمتوں والا. یہ دو جو تھی حشر یہ ختم ہو گئی. یہ حجر تھا کس کا؟ منافقین نمبر دو. اب یہاں آگے حجر آئے گا کمزور مومنوں کا. حجر ہے کمزور مومنوں کی. اس کا نام خاتم ابن بلقاء کی کیا ہے؟ بیچارہ تھا مسلمان پکا بدری بدر میں حاضر ہونے والا, جس کے متعلق حضور پاک نے فرمایا خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہ بخش دی جو بدر میں حاضر ہوا. اب جو کہیں الگ الگ بخش دے, یعنی وہ اب وہ ہو نیکی کریں گے برائی نہیں کریں گے. اتنا بڑا آدمی ہو کر کے بیچارے سے ڈرنے شو گئے. تو اس کے کچھ بال بچے رہتے تھے مکے میں, تو ادھر حضور تیاری کر رہے تھے کہ مکے والوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اس نے خط لکھ دیا, انہوں نے کہا کہ نبی پاک جو ہے نا وہ تیار ہو جاؤ, تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ساری کچھ کر رہے ہیں کاروائی. تو یہ بات جو ہے نا اس نے خط بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کے زیادہ ہونے والے روئی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو وہ شخص جو ہے نا اس نے خط دیا ہے تو وہ مکے جائے گا, اس نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. انہیں بلایا, وہ حضرت علی کو بھیجا اور جن ساتھیوں کو بھیجا کہ چلو وہ ایک عورت ہے, اس عورت کے پاس وہ خط ہے اور وہ جا رہی ہے, وہ مکے کے رستے میں جا رہی ہے, تم جاؤ تو اس عورت کو پکڑو. تو باقی وہ جا رہی تھی, میں کہا کہ خط تو تیرے پاس ہے. اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. خط خط ابھی میں نے کہا یہاں خط سیدھا مسلمانوں کا کسی بات کا خط نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں. کہا ہے نہیں, میں نے کہا تو چھوڑوں گا جہاں بھی تیرا خط ہے کس جگہ ہے, تو نے چھپا رکھا ہے فلاں جگہ, تو نے چھپا رکھا ہے تو فلاں جگہ تیرے نکالوں گا میں. ہاں یہ نہ سمجھ رہے ڈر گئی. تو وہ یہاں سے چوٹی میں گئی رکھا ہوا تھا خط, وہ نکال کے چل پیچھے جا چلو. یہ تو مجھے حاتم نے دیا تھا خط, جتنے اس واسطے کا میں جا رہا ہوں, بلاؤ حاتم کو. یہ تو مجھے حرکت لی پکڑا لگ جا رہا چل لگے تو میری ایک بات سن, میں پکا مسلمان ہوں اندر بات میں مسلمان میں مناسب نہیں. اگر بات یہ ہے کہ میرے بال بچے وہاں رہتے ہیں, میرا سامان وہاں ہے, وہ کافر لوگ ہوئے, میں مسلمان, میری ہر چیز جو ہے وہاں ہے, وہ تباہ کر دیتے برباد کر دیتے. مجھے یہ پتہ اور یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خدا تعالیٰ طاقت دینے والا ہے اور خدا تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے. تو یہاں تو شکست کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو کہ میں لکھ دوں گا کچھ, ان کا ان پر میرا احسان ہو جائے گا, میرے بال بچوں کو کچھ بھاری لیں گے اسے بتا دوں جی ہمیں کمرہ دبا ہے جی, تو ان پر میرا احسان ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا تھوڑا خطرہ دینی دیں گے. وہ تو بات ہے حقیقت یہ ہے, حضور نے ہمارا بندہ بہت ساتھ آ سکتی ہے کو بھی پتہ لگ گیا, یا وہی کی بری معلوم ہو گئی, یا ویسے بھی سمجھدار بندے عام سمجھ سکنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں حضور تو حضور سے انہوں نے کیوں نہ سمجھا ہوگا. انہوں نے کہا بندہ سچ بول رہا ہے. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو زیادہ منہ والے ان کی صورت حاضر کیا جائے گا, آئندہ کے جو کچھ ہو گیا ہو گیا, آئندہ کے لیے ایسا مت کرو. ان کاموں کے ساتھ دوستی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصيرون إليهم بالمودة فأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. مومنوں تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. وہ میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے. جس کی صورت یہ ہے دوستی بنانے کی صورت کیا ہے؟ دوست یہ نہیں کہ ان کا پیار کرو محبت کرو چومو چاٹو, اس کی صورت یہ ہے تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو. یہ پیغام بھیجنا بھی ایک دوستی ہے. ہاں یہ تم نے کیوں پیغام بھیجا, یہ بھی ایک دوستی ہوئی. وقت کفر وما جا تم حق, حالانکہ جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کے منکر ہے. ان کے ساتھ دوستی رکھنے کا کیا مطلب؟ صرف اتنی بات پر کہ تم اپنے رب اللہ ہی کو مانتے ہو, اتنی وہ خبیث ہو دشمن ہو گئے ہیں. یہ رجول رسول ویا کو, رسول کو بھی اور تم کو بھی گھروں سے نکال رہے ہیں. اسی بات سے اللہ رسول پر ہی مان رہے ہیں, یہی وجہ. یہ بہت بڑی وجہ, بہت ایک بڑا جرم عظیم ہے. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے رسول پر ایمان لانا, یہ ان کے نزدیک بہت بڑا جرم عظیم ہے. اس وقت کر کے رسول کو بھی نکالے اپنے گھروں سے اور تمہیں بھی نکالا انہوں نے گھروں سے. کوئی تو سوچو, دھیان کرو, یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ ان کون تو بھائی تم جہاد الفی سبیل وقت مر جاتی تو صرف ہوں گے رحم المحدہ. مسلمانوں, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے غرض سے نکلے ہو نا, تو ان منکروں کو دوست نہ بناؤ. یہ لفظ لکھ لو یہاں, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے غرض سے نکلے ہو نا, تو پھر ان منکروں کو دوست نہ بناؤ. یہ اصل جساتی تھی. یہ تو مسلمانی میں مطلب میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی جزا کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے, کبھی عزت کو معلوم کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے, معلوم کو عزت کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے جزا کی جگہ. یہاں سے بات کی بات, ان منکروں کو دوست نہ بناؤ. یہ تو صرف انہیں نہیں بل مبدا ہے, اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے. منکروں کو دوست نہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ منکر دوست کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ کہ تو صرف انہیں رہے بل مبدا, کہ تم دوستی کی وجہ سے ان منکروں کی طرف پوشیدہ پیغام پہنچاتے ہو, یہ ہے دوستی بنانا. ہاں تو صرف یوں نہیں رہے بل مبدا, تم دوستی کی وجہ سے ان منکروں کی طرف پوشیدہ پیغام پہنچاتے ہو. حالانکہ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلمتم, میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو. سب باتوں کا مجھے پتہ ہے. یاد رکھنا, اب تمہیں میں نے متنبہ کر دیا ہے. اب میں نے تم کو یہ ایسے بھیج کر کے متنبہ کر دیا ہے, خبردار آئندہ کے لیے ایسا قدر معاملہ نہ کرنا. پوشیدہ طور پر یہ خط و کتابت چھوڑ دو, مجھے یہ جو ہو گیا جو ہو گیا, وہ آئندہ کے لیے خبردار رہو کہ کوئی خط و کتابت, کوئی خفیہ کتابت ان منکروں کے ساتھ مت کرو, بنو کے لیے ان کے ساتھ دوستی کاٹا ہو. ہمارے بھائی ان کو, تم میں سے جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو یقین جانو کہ وہ سیدھی راہ سے بیٹھ گیا, ہٹ گیا. وہ کس طرح تو عبادت میں سمجھی تھی فون کی مدنی ہوں میں سورج, سورج آپ بتا رہی ہے کہ میں مدنی ہوں, خوشی خود بول رہی ہے. نہیں یہ مکے کا ہمارا واہ بھائی, یار آج مدنی کے ہیں جس کو یار ہو رہے ہیں. ہاں جی اس کو کار جو غلط لکھا ہے, کم ایسا ہوں اگر وہ کافر تم پر قابو پا لیں تو کھلے کھلے تمہارے دشمن بن جائیں گے. تم کہا بھی نہیں پائے گا اس بات کر کے, وہ تکیے سے کام لیتے ہیں. یہ تکیہ تکیہ جو بنایا ہے نا جی, یہ تکیہ بھائی تکیہ بنایا ہے انہوں نے, پر وہ اس وقت تک نیچے نیچے رہیں گے. جس وقت کو چالات سازگار بن گئے پھر یہ نہیں پوچھیں گے تم کون ہو کون نہیں, پھر وہ دوستی یعنی سب بھرے ہو گئی. جس طرح اس نے کیا تھا قائد نے, قائد قائد آدم اس نے یہی کیا ہے, میں نے مولیوں کو ساتھ ملایا, مولا تھانی سے فتوی لے لیے اور بزرگوں سے فتوی لے لیے, مسلمانوں کے بتا دیا تین والا بھانی یہ لکھا ہے کہ ایک ہندوؤں کی جماعت ہے ایک مسلمانوں کی جماعت ہے کس کے ساتھ ملنا چاہیے نکلتا ہے جان سے لیا ایک ہندوؤں کی جماعت ہے ایک مسلمانوں کی جماعت ہے اب پتا تھا اسے کہ یہ الگ تھلگ ایک صوفی آدمی ہے خان کا ہمیشہ چائے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس کو دنیا حالات کا پتہ کوئی نہیں پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کہتے اخبار میں نہیں جانے گنا ہے یہ میرے قبضے میں آ جائے گی بول اگر سمجھدار تو تھا ہی نہیں سمجھدار نہ ہوتا تو پاکستان بنتا اس کی زبان اور اس کی سمجھ اور اس کی عقل آخری منسٹر تھا اور لکھا پڑا تھا سمجھتا تھوڑا بات ہوتا تو میں سمجھا یہ مولی میرے قابو میں آ جائے گا اس کی مولی سب میرے قابو میں آ جائے گا اور مفتی خراب دیا یہ میرے قابو میں آنے کا نہیں اور یہ جو اسلام آباد ہے یہ میرے قابو میں آنے کا نہیں یہ ایک طرف جو ہے ہندوؤں کے ساتھ دیتے ہیں لوگ ایک وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دیتے ہیں بتاؤ کون سے لوگ ہیں کن کے ساتھ ہمیں کس کے ساتھ ساتھ دینا مسلمانوں کے ساتھ ڈالے تو ایک طرف وہ ان کا ہے بڑا محمد علی اور ایک طرف جو ہے ان کا ہے جواہر لال جواہر لال نہرو کے ساتھ یا گاندھی کے ساتھ ملنا چاہیے یا محمد علی کے ساتھ ملنا چاہیے مسلمان محمد علی کے ساتھ ملنا چاہیے مسلمان بھائی بن گئے اور مولانا گاندھی کے جتنے مری سب بندے کے من ہے ادھر آ گئے تقریریں کرتے مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اور بڑے بڑے علامے موجود ہیں کتنا قید کیا ہے بہت بڑا قید کیا کے ساتھ ہو کر کے جواہر لال کا گاندھی کے ساتھ ملے ہوئے پھر کہا کہ جو پنڈت حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے در دولت پال وہ پنڈت موٹی سو سے لکھے میں نے نیچے پڑھا کہ مفتی کا وکیلا کہ سونا مگر اپنے کام سے کیا لکھا ہے یہ دونوں سمجھانے گئے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تفضیل الراجہ کو سمجھانے جا رہے ہیں اور انہوں نے پاؤں کو ٹھکر سے ان کا ڈال دیا کہ جلد پاؤ ہندو تم ہندو ہو جوانا دھر کے ساتھ ملے گا جلد پاؤ میں مسلمانوں کے ساتھ ملوں گا دس قسم کے الفاظ ہے اس اخبار میں لکھے یہ بہت بڑے قید کے لوگ ہیں اچھا اس نے وعدہ کیا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو کیوں بیچارے آ گئے پھر وہاں تقریر کی انہوں نے میں تو سچی بات ہے غصے میں آ کر کے بات اٹھ گیا تھا تو انہوں نے تقریریں کی اور ایک ان میں سے تھا عیسیٰ یاد ہے مجھے کوچے کا تھا وہ شیعہ تھا کہا ہمارا بس نہیں چل رہا ہمارا جب بس چلے گا وقت آنے والا ہے ایک وقت آئے گا ایک کا نام لیا ہمارے بڑوں نے حضرت امیر شریعت کا نام لیا ابو کلام آزاد کا نام لیا اور حضرت مفتی صاحب کا نام لیا شامل صاحب مدنی کا نام لیا ایک ایک کا نام لیا حبیب الرحمان صاحب ندانی ان کا بھی نام لیا سب کا نام لیا انہوں نے کہا ایک قطار میں ہم ان کو کھڑا کر دیں گے اور ایک شوٹ کریں گے سب کو ختم کر دیں گے ایک شوٹ کے سب ختم کر دیں گے ہمارا وکاس میں نے کہا شکر الحمدللہ خدا کر ہم کو ادھر لائے گی لیکن یہ تو اپنا ارادہ پورا تو کی جرم کی ہوئے مجھے اتنا سچی بات غصہ آیا تھا میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں ایک طالب علم کی اچھا پھر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بیٹھے ہیں ادھر بیٹھا ہے قائد ادھر بیٹھا ہے عبد الستر ادھر بیٹھا ہے جاکت علی ادھر اور بڑے بڑے جو ان کے وہ داری منڈے سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لاٹھی دی ہوئی ٹوپی شوپی کی ہوئی سفید لباس اور بیٹھے ہیں بیچ میں داڑھی اتنی تھی وہاں سے اتنا مجھے غصہ آیا میں نے کہا مولویا صحیح شہر میں یعنی اگر ان خریشوں میں بیٹھا ہوگا اتنا علامہ ہو کر کے اتنا مجلس ہو کر کے اتنے مبصر ہو کر کے دار العلوم کی تم نے ستیہ ناش کر دیا تھا اس وقت میرے بس اس قسم کا خیال تھا اللہ جب اس اسے نے تقریر دی نہیں مجھے مجھے میں بیٹھایا مولانا جب میرا مثال کوئی تقریر میں نے نہیں سنی وہ بیٹھا ہوا کبھی یوں کرے یہ کبھی یوں کرے تو اس کی اہم تھی نا نیچے گر جاتی تھی قائد کی پھر یوں کرے پھر چلی جائے گا پھر یوں کرے نہیں ہوں گا. اچھا کوئی نہیں بولے گا بلکہ اس خیال سے نا کہ چلے فتح قرآن ہو جائے گی اسلام کی قرآن اور سنت کی حکومت ہوگی. اس خیال سے نہیں چپ کر کے بیٹھے. اس کے بعد جیسے وہ پاکستان ہندوستان بن گیا, حالانکہ مولانا مفتی صاحب نے سمجھایا تھا, مولانا حسین صاحب نے سمجھایا تھا, اور بڑے بڑے علامہ حضرت امیر شریعت نے کہا چلا ہے نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس قائم کے پیچھے تم مر گئے اس نے علامہ ہو کر کوئی دوسرا چل یہ سارے ہم لوگ غلط کار کر رہے ہیں. یہ تو انگریز کا بٹھو انگریز نے اس کو اٹھایا ہے لڑکی کے لیے. تم اس سے سوا کر نہیں ہو, تم تو کتابیں پڑھاؤ, بخاری پڑھاؤ, مسلم شریف پڑھاؤ, تم یہ کتابیں پڑھاؤ, تم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ سیاست کام ہمارا ہے. یہاں جیسے آئے کراچی میں اس وقت پھر ہم وہ گئے قائد کو ملنے کے لیے. جی کون ہے؟ اچھا اچھا شیخ الاسلام ہے مولانا صاحب. اچھا کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جب وہ آپ نے حوالہ فرمایا تھا کون سا لا تھا جی وہ قرآن سنت کے احکام حاصل کریں گے, اب وہ اعلان کر دیا. وعدے کئی بنتے ہیں کئی ٹوٹتے ہیں, کئی بنتے ہیں کئی ٹوٹتے ہیں, وعدے کا کیا؟ وہی سچی بات ہے. کل بھائی کا کہ انہوں نے نکل گیا, میں نے اپنے بھائی ہی نہیں بتائی کی اور یہاں بھی میرا مطلب حال نہیں. کئی وعدے بنتے ہیں کہ ٹوٹتے ہیں, کئی بنتے ہیں کہ ٹوٹتے ہیں, کیا ہے کیا ہے وعدے, وعدہ کیا؟ اور اس کے بعد حضرت جی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہی, غریب بیچارے کا خاص مال ہے. حقیقت یہ ہے کہ مولانا کو اس طرح چکمہ دے کر کے رہی اپنے ساتھ نکال دیا ہوں. یہ ایسے قریب لوگ ہوتے ہیں, کام نکال لیا اپنا اس کے بعد جا دباؤ. یہی شیوں کا حساب ہے, تو وہی اس مجلس شیعہ تھا. میرے استاد حالانکہ شاید ان کا تعلق نہیں رکھتے تھے مولانا جاؤ ڈاک صاحب رحمت اللہ علیہ, تو اس شاید ہوتا تھا آج تک کہ سیاست سے الگ رہے نہیں میں سیاست ہے. وہ مجلسی تھے نہ کانگریسی تھے, وہ جمعیت علماء ہند میں تھے نہ وہ آر آر میں تھے, کہیں نہیں تھے. بس ہم ان سب کو یہ کام رکھتے. میں نے حضرت کہا جی حضرت آپ کسی کے بات میں نہیں ہیں, فرمانے لگے آج کل سیاست سے الگ رہا نہیں میں سیاست سے الگ رہا. تو وہ فرماتے تھے یہ قائد اعظم بہت کوئی ہے, بس کیا پوچھتے. وہ جو آغا خان ہوا ہے نا, اس کا باپ بھی اس کا مرید, یہ بھی اس کا مرید, اس کی بہن بھی اس کی مرید ہے, اور وہ ہے اسماعیلی پارٹی کی شیعہ, بہت بندے شیعہ ہیں جو حضرت علی کو خالق الکائنات مانتے ہیں, حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. اس وقت کی بات میں نے سنی ہوئی استادوں کی, اور اب اپنے آپ سے دیکھتے ان کے تحریرات موجود ہیں. وہ اس نے خود تحریروں میں لکھا آگر خان یہ کیا ہے, دیکھو پڑھو اس کو. اس میں ان کے اپنے جو خطوط ہیں ان کو جمع کر کے وہ شائع کیا گیا ہے. اس میں لکھا علی خالق الکائنات ہے. علی جو ہے نا وہ شوہر ہے تو حضور پاک اس کی بیوی ہے. اندازہ لگا حضور پاک اور بیوی ہے, ہر کبھی شوہر ہے. اور پتہ نہیں کیا تھا بکواسات رکھے اس نے, کئی لوگوں کو پیچھے آ گئے کہ اب تک تو دیکھ لو 40 سال ہو گئے ہیں, اب 41واں سال جا رہا ہے, یہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب 41واں بھی اگست میں آ کے ختم ہو جائے گا. کوئی ایک حکم شرح کا کوئی حدود وغیرہ کوئی نافذ ہوا تو الٹے حالات کرتے ہیں. ابھی یہ لوگ بھی جو مر جاتے ہیں عالم کا کے عالم ہی دیتے ہیں. وہ جو پیسے والا دولت والا ہے, خواہے وہ شیعہ ہے, خواہے وہ صحیح ہے, خواہے وہ کوئی اور مذہب والا ہے, کیا مذہب ہے, کمیونسٹ ہے, سب اس میں داخل ہیں. مولوی بڑا انعام امن لوگوں کا بند کرنے کے لیے ایک مولوی کو تازی کر رہا یہ جیت گیا ہے نہیں, تاکہ مولوی کو ادبی دی جائے کہ چپ کر بیٹھا رہے گا, یہ بولے گا نہیں آگے, جو کچھ ہم کریں گے اپنے منمانے کریں گے. توتی کی آواز نکال خانے میں کون سنتا ہے جی؟ مولوی بولے گا تو کیا اثر ہوگا؟ اب حضرت مولانا منظور صاحب ہے نا اسمبلی میں, صبح اسمبلی میں تو آئی ہے جی, ان کو کون سنتا ہے؟ تو فرق پڑا ہے, انہوں نے ڈپٹی نے تھوڑی کی ہے, وہاں اسمبلی میں تھوڑے بولتے ہوں گے, بس ان کے نفاذ رہتے ہیں اور جو نفاذ رہتی ہے ہو، ایک خالص تمہارے غلام ہو، خالص رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تو ضرور تھا، مگر ویسے ایک مسلم مخالفت ہم تو اس کو سمجھتے کچھ نہیں، وہ خیال جتنا سمجھتے رہے ہیں، مگر جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہم اس کو سناتے ہیں. وہ شخص ایک تھا جوان مرد، بڈا تھا مگر جوان مرد تھا، دل اس کا جوان تھا. جس وقت کہ وہ عورتیں مذاق کرتی اس کے ساتھ، ایسا مذاق کرتے تھے اور شرمندہ ہو جاتی تھی، چپ کر کے بیٹھ جاتی، ایسا مذاق کرتے. میں نے کہا کہ اب ملا کو نا ہم نے آرام ہے، اللہ تعالیٰ جمان عطا فرمایا تھا، جب بھی وہ کوئی ایسی عورت کو بات کرتی تھی نا ایسا نا وہ کہہ دیتے اور خوش ہم دو جاتے رکھ کے بیٹھ جاتے. ہاں جی اسی طریقہ سے مودی جی کا، مودی جی کو گھر بناتے تھے پر کیا پوچھتے ہیں، یہ باتیں اس میں اچھی تھی. ٹھیک ہے وہ ہمارے اس مسئلے میں مخالفت کی ہوگی ہماری، یہ ہوتا رہتا ہے، ہم تو نہیں نہ سمجھتے، یہ آواز دیتے ہیں بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے، جو بری ہے وہ بری. ان کے اندر یہ ایک شخص ہوا ہے اسمبلی کے اندر، ایک شخص تھا، ایک مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے، مفتی محمود صاحب. ہاں جی کہتے ہیں کہ دو غائن تو دو میم، مفتی محمود غلام خاص، دو غائن تو. تو ان لوگوں نے واقعی حکومت کی ہے جس طرح کرنی چاہیے، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں مفتی محمود صاحب نے استعفیٰ دیا ہے جی، تنگ آ کر کے کیا تو انہوں نے تنگ آ کر کے. میں کہتا تھا کہ نہ دیتے استعفیٰ ڈٹ کے بیٹھے رہتے، بٹو کو کہتے لے لے تو، بٹو کو کہتے لے تو میں بیٹھا کر لے تجھے کچھ کرنا، مگر بیچارے تنگ پڑ گئے، ابھی استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، ہار گئے گویا کہ، ہارنا نہیں چاہیے تھا. کیوں ڈال کیوں آپ نے نجی گرا دیا اپنے ڈال نہیں کرا دیا، اچھا جو کچھ ہو گیا ہوگا ہمارے کے حالات میں. تو یہ کانگڑوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ موقع دیکھتے ہیں جہاں موقع ہوا وہاں اوپر چڑھ گیا، جہاں دیکھا کہ موقع کوئی نہیں نیچے دبا رہا دبا رہا، اپنے حالات جو ہے وہ دیکھتا رہا، جو ہی موقع میرے فوراً ختم ہو. یہی ہے پیلس کبو کو یہ پونے میں کمار دان، اگر وہ کافر تم پر قابو پا لیں تو کونوں نے تمہارا دان کل ہم کلا تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور جب ستو میں دیا ہوا آل سنا تو ہم بھی سوئے، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے. بس تو یا تو زبان درازی والا گالا، زبان درازی دست درازی. ودو لو تکفرون، چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ. اب اس کا یہ سوال تھا کہ میرے بال بچے وہاں تھے جی، میرا سامان وہاں تھا جی، تو میں نے کہا حضرت کو تو خدا تعالیٰ بتا ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح کے لیے ان کو کہہ دے میں انسر حسل الزین حیات، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی امداد خود کرتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنے رسول کی امداد ضرور کرے گا، مگر یہ بات ہے کہ میرے وہاں بال بچے ہیں، میرا وہاں سامان ہے، ان پر میرا کچھ احسان ہو جائے گا. اس نے ہمیں سمجھا دی بات بات، حولت ہوئی ہے جو خدا کو منظور ہونا ہے، سب سے خدا کو خدا نے رسول کو دینی دینی ہے، یہ بات کہہ رہے تھے وہ خاطب صاحب. خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ تم اپنے بال بچوں کی وجہ سے، اپنے رشتے داروں کی وجہ سے تم نے جو ایسے خط لکھے ہیں، یہ تمہیں فائدہ پہنچائے جائیں گے، یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہارا مال جو ہے یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہاں قیامت کے دن نہ تمہاری رشتے داریاں کچھ فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد کو فائدہ دیں گی. یب سلو بہ رکھوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں بہن فیصلہ فرمائے گا، یہ مسلمان کافر کی جدائی ہو جائے گی، مسلمان کافر کی جدائی ہو جائے گی. کیوں؟ رشتے داریاں اللہ مدین وسیر، کیونکہ تمہارے تمام اعمال اس کی نگاہ میں ہیں. مومنو تم ارحام اور اولاد کی وجہ سے دوستی کا پیغام نہ بھیجا کرو، بلکہ ابراہیم کی طرح بائیکاٹ کر دو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائیکاٹ کی تھی اپنے رشتے داروں سے، اپنے باپ سے، سب رشتے داریاں ختم. اور دعائیں مانگا کرو، یہ لہو بھی بڑھاؤ، ہم لوگ تم ارحام اولاد کی وجہ سے دوستی کا پیغام نہ بھیجا کرو. بلکہ ابراہیم کی طرح بائیکاٹ کرو, اور اللہ سے دعائیں مانگو. جوڑ بھول کر آگے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ دینے والوں مسلمان جو ہیں ان کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے ایسی اچھی حسرت موجود ہے. اسوۃ حسنۃ, ایک ایسی اچھی حسرت موجود ہے جو قابل اتباع ہے, اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. مال اولاد سزا کوئی نہیں دے گا, اچھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلو تم بھی. وہ کیسے جی, وہ کون سی اچھی حسرت ہے, وہ اچھی حسرت کون سی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تھی. چلو اذ قالوا لقومهم, جب کہ ان سب نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی, والذین معہ وہ بھی, ان سب نے لقومهم اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, انا براء منکم, ہم تم سے بیزار ہیں, ومما تعبدون من دون اللہ, اور ان سے بھی ہم بیزار ہیں جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو. عابدوں سے بھی ہم بیزار, معبودوں سے بھی ہم بیزار. کفرنا بکم, ہم تمہارے عقائد باطلہ کے منکر ہیں. کفرنا بکم, ہم تمہارے عقائد باطلہ کے منکر ہیں. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا, اور ہم نے اور تم نے, ظاہر ہو گئی ہے بدا, ظاہر ہو گئی ہم نے اور تم نے, العداوة والبغضاء, عداوت اور دشمنی, ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں, کوئی تعلق نہیں, تم ہمارے کچھ نہیں لگتے, ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, حتیٰ یہاں تک کہ تم خدا واحد پر ایمان لاؤ, خدا واحد پر ایمان لاؤ جیسے وہ ہے اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ, ایسے ایمان لاؤ گے. یہاں ایک بات میں بات آ گئی ہے, حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تم ان کے ساتھ تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ وحدہ کے ساتھ ایمان لاؤ گے, وہ لائے تو پھر تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہے, اللہ وحدہ کے ساتھ ایمان. ایک عبارت بولی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا, یہ بھی بڑی اوپری نظر سے دیکھتے ہیں. بڑی ہو گیا ایک اللہ کو مانو, میں یہ لفظ کا تھا, ایک اللہ کو مانو. اچھا فضل رسول بدایونی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اللہ کو مانو, نہ رسولوں کو مانو, نہ کتابوں کو مانو, نہ قیامت کو مانو, نہ قرآن کو مانو, نہ فرشتوں کو مانو, کسی کو نہ مانو, ایک اللہ کو مانو. اور جب مسلمان یا بندہ کی کافر ہو گیا, اسماعیل قتیل کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو, بس اللہ کو مانو, نہ رسولوں کو مانو, نہ کتابوں کو مانو, نہ فرشتوں کو مانو, نہ قرآن کو مانو, نہ قیامت کو مانو, نہ جنت کو مانو, نہ دوزخ کو مانو. اور پھر چلتا جاتا ہے, پھر سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں. جی اسماعیل کثیر یہ کہتا ہے ایک اللہ کو مانو, یہاں جو یہ لگ رہا ہے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں کیا مانا کرو, کرو میں نا, یہاں اسی لیے ان کا مانا ہے نا, حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ ہے نہیں, یہاں قرآن کے اندر بھی یہی کہہ دے. یہ خام خواہ یہ ایک ایسی بات میں سے بات نکالنا ہوگا نماز کو حرام کرنے کے لیے, کوئی جانے کے لیے دیکھو جی, اس کسی نے نہیں منتا ہوا, رسول رسول نے منکر ہے, یہ سے نہیں مشہور کہتے رسول منتے ہی نہیں, پیرا فقیر نے منکر رہنا, پیغمبر نے منکر رہنا, استاد ہے, ویسے بات یہ. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے, ہاں تم خدا واحد پر ایمان لاؤ. الغرض مسلمانوں کی کفار سے بے تعلقی ظاہر کر دی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ والوں نے, مسلمانوں کا اور کافروں کا کوئی جوڑ نہیں. الا قول ابراہیم علی ابی, مگر ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اتنی بات تو کہی تھی, اور بے شک کہی تھی. پاس تنگ فرنگا رکھا, میں تیرے واسطے کر کے ضرور استغفار کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء, اور یوں تو میں اللہ کے سامنے کسی تیرے بھلے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا, نہ زبردستی تجھ کو بخشوا لوں, یہ بھی میرے اندر نہیں ہے کہ زبردستی تجھے بخشوا لوں. ربا یہ میرا باپ ہے, ربا یہ میرا باپ ہے جی, قابل احترام ہے جی, یہ دو دفعہ جائے تو میں جنت میں جاؤں, یہ بھلا بات صحیح تھی نہیں. ربا ایسا کہہ رہا میرا باپ جو ہے اس کو بہتر نہیں ہوگا. بھائی ایک بندے کے ساتھ کیا بنتا ہے, ایک بندہ اگر دو سو خون ہوا تو کیا ہو گیا, اس کو بھیج دے جنت, تیری جنت تو کوئی کمی نہیں پڑ جانے کی ایک بندے کو بھیجنے سے, اور وہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی کھل نہیں جانے کی. اس بات سے کر کے اور اگر تو نہیں نہ بھیجتا تو میں یہ باہر بیٹھے جنت سے میں باہر اندر جاتا ہی تھا. میں نہیں چاہتا, میرا میرے باپ کرتا ہوں. جو چاچا بناتے ہیں, جو چاچا بناتے ہیں تو چاچا کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے, چلو چاچا ہی سے مل پڑ رہا تھی, اور ہر بات یہ غلط تو میرا چچا ہے جی, جیسے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق چلو چچا ہی صحیح, تو چچا میرا چچا جا رہے دوسرے میں تو میں جاؤں جنت میں مجھے مزہ آئے گا, جنت میں رہنے کا میرا چچا تو جل رہا ہے, باپ کسے گا وہ تو جل رہا ہے دوسرے میں, اور میں بیٹھا جنت میں مزے کر رہا ہوں. تو پھر اگر یہ سبھی غالب تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے ہیں ربا میں نہیں راضی ہونے کا تیرے اوپر جب تک کہ تو میرے چچا کو جو ہے نا, یعنی جو لوگ چچا کہتے ہیں, میرے چچا کو تو دوزخ میں جاتا ہے اور مجھے جنت میں بھیجتا میں نہیں جانے کا. شبھی کا بھی غالب ہوتا تو یہ کر لیتے ہیں, تو خدا نہ خدا کے رہے داڑھی کا ہاتھ لگائے, ابراہیم کی داڑھی کا ہاتھ لگائے, خدا داڑھی ہاتھ لگا رہا, خدا کیا خدا کے ہاتھ لگائے, کوئی نہیں بات ہوگی جی چل میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا, بس پھر میرے چچا کو بھیج تو چل نہ جاؤں. یہ کوئی بات ہے نہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, او باپ ہو بھی چچا ہو جا کے بتا سکتے ہیں یہ کہا لا ما املک لک من اللہ من شیء, میں تیرے بھلے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا, زبردستی تجھ کو میں بخشوا لوں میں کچھ نہیں اختیار رکھتا. اور اس کے ساتھ دعا بھی کی انہوں نے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, شفیع غالب اس طرح ہوتے ہیں, توبہ دعا کی ہاں جی, ہاں ہاں تو کچھ اور سے بندے تو ہوئے تھے, ہاں ولدی نماؤ, کیونکہ شام میں گئے آخر انہوں نے تقریریں کی وہاں بھی, وہاں کوئی مسلمان ساتھ بھول گئے نہیں. ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر, یہ دعا بھی کی انہوں نے, اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں, تیری طرف رجوع کرتے ہیں, تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, اے ہمارے رب ہم کو کفار کے زور اور ظلم کا ترتا ہے مشک نہ بنا, یعنی عاجز نہ بنا کہ ہم مار پچائی سہتے رہیں, زبر کوب لوگ کرتے رہیں ہم کو, ہمارے اوپر مشق کرتے رہیں اپنے مار کی. واغفر لنا ربنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے, ان کا عزیز الحکیم, بے شک تو آپ یہ زبردست اور حکمتوں والا, سمجھ گئے ہو. تو جب ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اصل پیغمبر ہو, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا, تم کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے ہیں لوگوں سے, تمہیں خیال دیں گی زیادہ رشتے داریاں پھیلے دیں گی, تمہاری اولاد تمہیں پھیلے دے جائے, کچھ نہیں کرے گا. نکال لکھوں گی مشورت حسن اللہ نکالنے جب جملہ یوم الاخر, خدا کی قسم میں اپنے ساتھی کی بھی قسم کھا کے کہتا ہوں, بے شک تم لوگ جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو, تمہارے لیے تو خصوصاً, تمہارے لیے تو خصوصاً اس ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین قابل تقلید نمونہ موجود ہے, اس کی تقلید کرو. منگے تو اللہ, جو شخص ان کی اتباع سے روزی دانی کرے گا اللہ کو پھر کیا پرواہ ہے, اگر تمہارا گم تھا جائے, ان اللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تمام خوبیوں سے متصف ہے ہر حال میں. اور یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے. تم جب بائیکاٹ کر لو گے, بائیکاٹ کر لو گے تو یہ سمجھو کہ وہ الگ کا, ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے, وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ خدا کرنے والا سب کچھ. تم کون ہوتے ہو کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا, میں وہاں توجہ نہیں کروں گا. اگر بائیکاٹ نہ ہوتا تو میں وہاں چلا جاتا, وہاں کچھ ان کو مسئلہ ملا سنا دیتا, میں وہ مسئلہ سن جاتے, شاید کو فائدہ ہو جاتا. نہیں نہیں نہیں, یہ ایمان کی محبت دل میں ڈالنا میرا کام ہے. کفر کا جو ہے ایک برائی اور نفرت کفر کی, یہ دل میں ڈالنا میرا کام ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا میرا کام ہے, نفرت ڈالنا میرا کام ہے. تم جب بائیکاٹ کرو گے تو کوئی بعید نہیں ہے. اصل اللہ یہ ڈالا بہین کو بھائی مل جی نا آ جائے تم بھی ہوں محبت جاتا نا آپ بتایا کچھ بعید نہیں. کافر مسلمان ہو جائے تم بائیکاٹ کرو گے تو وہ کفر تو کہتے بائیکاٹ کریں گے, وہ کافر کافر رہیں گے, ہم مسلمان رہیں گے, تو آگے بات چلے گی نہیں. نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں کہ کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں. اور یوں یوں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ تم میں اور کافروں میں جن کے ساتھ تمہاری مذہبی دشمنی ہے, آ جائے تم نے کون سی عداوت دی, مذہب مذہبی دشمنی ہے, ان میں اللہ تعالیٰ دوستی پیدا کر دے. یہ دوستی پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے نا, دل میں بات ڈالنا اللہ کا کام ہے. چلو واللہ قدیر, اللہ کو سب کرتے ہیں, واللہ غفور الرحیم. جو غلطی ہو گئی ہے کسی سے, جو گناہ سرسد ہوئے ہیں, جو شرک سرسد ہوا ہے پہلے, اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جائے گا. جب مسلمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر ہوں گی. ٹھیک ہے بھائی, بات خلاصہ یہی نکلا, تم اپنے آل اولاد کی وجہ سے, اپنے مال کی وجہ سے دوستی ان کے ساتھ گانٹوں اور خطوں کی ثابت کرو, ایسا مت کرو مسلمانوں. تم اپنے ابا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو کہ ایسے کافروں سے بائیکاٹ کرو, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ کافر مسلمان ہو جائیں گے اور تمہاری ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. اب ایک قاعدہ بتاتے ہیں متعلق سجر کے قاعدہ. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو کہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ نہیں لڑتے, دین کے بارے میں تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں, جیسے کہ وہ معاہد ذمی ہوتے ہیں. ولم یخرجوک من دیارکم, نہیں انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, یعنی ان کے ساتھ تم احسان کرو, ہم تب اللہ نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو, کرو کرو بڑی خوشی سے کرو, وہ تم سے تم نہیں رہے انصاف کرو ان کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ کو تو انصاف والے باتیں ہیں اچھے لگتے ہیں. اللہ جو روکتا ہے احسان کرنے سے اور ان کے ساتھ میل ملاپ کرنے سے کن کو روکتا ہے, کن سے روکتا ہے؟ انما ینهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ تعالیٰ تو صرف انہی لوگوں سے دوستی کرنے کو منع کرتا ہے, ان تولوہم کا منع پہلے کر لو نا. ہاں انما ینهاکم اللہ ان تولوہم عن الذین, اللہ تعالیٰ تو تم کو صرف انہیں لوگوں سے دوستی کرنے کو روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنگ کی, جیسے مشرک مکے کے ہیں, دوسرے لوگ ہیں. باخرجو کو من دیارکم, تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, مکے گھر تھا وہاں سے نکالا, مدینے میں آ گئے آپ 320 کے فاصلے پاس, یہاں سے رحیم یار خان بھی دھرنا ہوگا, رحیم یار خان میرے خیال میں 300 میل نہ ہوگا, آگے جا کر 300 میل بنتا ہے. ہم سب گاڑیوں میں جا کر کسان ہو گئے ایک دن میں پہنچ جاتا ہے, وہاں 6 گھنٹے کے اندر, 4 گھنٹے کے اندر, 4 گھنٹے کے اندر مدینے سے مکے پہنچ گیا بتا, 4 گھنٹے. یہاں سے لوگ لاہور جاتے ہیں دور, حالانکہ 122 میل ہے ادھر سے, جہاں سنگوٹ کی طرف سے جائے 122 میل سفر ہے, اور چار گھنٹے لگتے ہیں. فلان کلوب جو ہے نا اس کے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں. مدینے سے مکہ آؤ کیا کرتے ہیں؟ کمال ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی درمیان میں آرام کرو, ہوٹلوں پہ اپنی چائے پیو, تھوڑا سا آرام کر لو, یہ بھی احساس آرام بھی کر لیا اور پھر چار گھنٹے لگ گئے, مجھے ہے کہ نہیں؟ مگر اس دور میں تو مہینہ لگتا تھا تقریباً, کافی وقت لگتا تھا. ہاں نہیں, اللہ تعالیٰ تو تم کو صرف انہی لوگوں سے دوستی کرنے کو روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی ہو اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو. ظاہر والا اخراج قوم اور تمہارے خلاف تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی ہو. ممیت اللہم فولائکم الظالمون, جو لوگ ایسے کفار سے دوستی کریں گے تو یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ظالمون مسلمانوں پر ظلم ہے, ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنا مسلمانوں پر ظلم ہے. اس واسطے اے مومنوں تمہیں ایک حکم سنا رہے ہیں ہم عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں حکم. وعلیکم السلام. اور مولانا ولی اللہ صاحب ہے نا, مجھے بتا دینا سنا بنو ہے یہ پھر میں دے دوں گا جی ان شاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مومنوں راجا کمر مومنا تم حاج راتے ہم تاہن, جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آیا کریں, مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جایا کریں, ہیں جی ہم تاہن ہوں, تم ان کے ایمان کی جانچ کر لیا کرو. کیا پتہ کہ اوپر اوپر سے کلمہ وہ ہو اندر سے بے ایمان ہو, ہیں جی ان کا امتحان لے لو. امتحان کس طرح لیں؟ ویسے تو اللہ عالم بھی ایمان ہے نا, ویسے تو اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے, پھر بھی بہرحال تم اپنی طرف سے کوشش کرو, جانچ لیا کرو. یعنی کئی ایسے قرائن ہوتے ہیں جن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سچے مسلمان ہیں, باقی دل کی باتیں تو خدا جانتا ہے. سچی بات خدا نے یہ بھی بتا دیا, دل کی باتیں خدا جانتا ہے, مگر تم قرائن سے ادھر ادھر سے سمجھ کر کے اپنا عقل سے کام لے کر کے جانچو ان کو مسلمان ہے. فین عالم تم ان مومنات, اگر جانچنے سے تم ان کو سمجھ لو واقعی یہ مسلمان عورتیں ہیں, فلا ترجعوهن الى الکفار, ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو. لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم, اب اس وقت نہ تو یہ عورتیں ان کافروں کو حلال رہیں نہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال رہے. وآتوهم ما انفقوا, وہ کہیں گے آ کر کے ہم نے ان پر اتنا خرچ کیا ہے, ہم نے ان کو مار دیا تھا, ہم نے ان پر اتنا خرچ کیا تھا, وہ ہمیں دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیتی راتو مال بکو, جو کچھ کافروں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کافروں کو دے دو. ہاں وہ انہیں خرچ دیا دے دو, چلو. تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے, بن گیا ایک مسلمان ہو گیا, اس کو کافر کے ہاتھ میں کیوں دے؟ ٹھیک ہو گیا. ولا جناح علیکم ان تنکحوا النساء آتیتموهن اجورهن, اب وہ عورتیں جو کافروں جہاں سے آ گئی یہاں مسلمان ہو کر کے, ان کا خرچہ بھی تم نے ان کو ادا کر دیا, ان عورتوں سے نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ٹھیک ہے, تمہیں سے نکاح ختم, اب ان سے نکاح کرنا جائز؟ ہاں فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی تم پر گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر کے تم خود ان سے نکاح کر لو. لا آتیتموهن اجورهن, مہر دے دو. ولا تم سکو گے سمے کما پھرے وہ سلوم عال فکتوں اور یہ سلوم عال فکو, اور کافر عورتوں کی ناموز پر قبضہ نہ رکھو جو تمہارے نکاح میں ہوں. کافر عورتیں جو ہیں, کافر جب تک کافر ہے عورت مشرکہ, بالکل اسے نکاح مت کرو. وہ سلوم عال فکتوں, اور جو ہے جی یعنی کافر عورتیں یہاں سے مرتد ہو کر کے چلی گئی ہیں, مرتد ہو کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں, ان کے قبضے میں چلی گئی ہیں, وہ جو کافر عورتوں کی ناموس پر تم قبضہ نہ رکھو جو تمہارے نکاح میں پہلے ہوں. ٹھیک, تمہارے نکاح میں وہ مرتد ہو کر کے اوپر چلی گئی ہیں, تم کہو کہ میری بیوی ایسی میں اس کو لاتا ہوں, اور مرتد ہو گئی میری بیوی کیا ہوئی, تو چلی گئی جا رہے حرم میں. वो कानून बता रहा है, कानून बता रहा है, एक कानून पहले उनको बताया फिर दूसरा कानून बताया। वहां की और जो तुम्हारे पास आ जाए इम्तिहान ले रहे उनका मुसलमान है तो उनको जो खर्चा उनको दे दो और ये जो है इनको अपने पास रख लो और इनका हटा लो। अच्छा और अगर इधर की कोई हो तो हो गई तो चली जा रहे उसका क्या हुक्म है, उसका ये हुक्म है दूसरा हुक्म बताया। अच्छा वो सालू मान सकते हो उन कामरों के पास चली गई, तुमने उनका खर्च किया था, तुमने मार दिया था, तुमने इनका खर्चा किया था, तो जिन कामरों के पास ये गई है ना मुर्तद होकर के औरत हो उनसे कहो हमारे पैसे जाओ, क्या पैसे हमने इनका खर्चा किया था वो सारी मान सकते हैं जो कुछ भी खर्च किया है मान सब आ गया मान सब आ गया। जो तुमने उन पर खर्च किया हो वो काफिरों से मांग लो, जिन्होंने इन काफिर औरतों से निकाह कर लिया है उनसे मांग लो। वही सारी मान सकू और जो उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया है वो अपना खर्च किया हुआ तुमसे मांग सकते हैं, जिस तरह पहले वो बात थी। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे ऐसे झगड़ों के बारे में सादिर फरमाता है, क्योंकि अल्लाह अलीमुल हकीम, अल्लाह बड़े इल्म वाला है हिकमत वाला है। मुशरिक यानी बरेलवी और शिया औरतें उनसे निकाह कर सकते हैं नहीं कर सकते, ही हुक्म मुर्तदीन, मुर्तदों के हुक्म है ये, वही अल्लाह ये खुला फरमा रहा है। ना तुमसे कोई जमीन कबा दे रहा सलमान भक्त मुर्ताद औरत से कोई निकाह जायज नहीं, समझे ये हमने तो ये समझा है जी हजरत मौलाना अशरफ उल कुरान साहब या मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब या हजरत शाहजी साहब है जी, ये तो इनको अरे किताब में शुमार करते हैं समझे नहीं जी, मगर मौलाना ममता साहब इसमें मेरे साथ थे, वो ये कहते थे कि इनसे निकाह जायज नहीं, बल्कि इनसे निकाह उल्टा नुकसान देगा आपको, आपके औलाद का नुकसान देगा, क्योंकि पहला घर जो होता है औरत की गोद होती है, पहला मौल्य औरत की गोद है, जिसमें भी औरत की गोद है वो अब वो एक पोते हैं पोता एक पोती, एक पोता और पोती उर्दू बोलते हैं, एक पोता और पोती पंजाबी बोलते हैं, जिनकी माँ जो है वो पंजाबन है वो पंजाबी बोलते हैं, माँ क्या कर हुआ, जिनकी माँ जो है वो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, और माँ का असर बड़ा पड़ जाता है, बाप का असर इतना पड़ता नहीं, क्या घर में माँ की गोद में जो है ना इस बात से वो शरीर सिखा देगी, वो तशय्यो सिखा देगी, वो बरेलवी सिखा देगी, और वो पहले पहले शरीर में बैठ जाएगी तो नुकसान हमारा अपना होगा कि ना, वो पक्का मुबाह है तो फिर वो निभा भी नहीं हो सकता, निभा नहीं हो सकता अदर जी, वो रूस रूस के घर जाएगी फेंके जाएगी फेंके जाएगी मिलना चाहती जी अजंडा मारे बस उड़ा दे रहे आज कल ये जमाना नहीं, अरे जी अब कतल करोगे तुम भी कतल हो गए फांसी चढ़ोगे। हाँ यह हुक्म भाई ना तुम ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे ऐसे झगड़ों के बारे में शासन फरमाता है, क्योंकि अल्लाह अलीमुल हकीम अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है, उसका हर हुक्म जो होता है ना उसमें हिकमत होती है। मैं बात से कुछ मेरे राज को मेरे कुफार है वहां कब तुम हाथ उल्लिन हमत आज मुसलमान फकू मतकुल्ला तुम भी मोमिन, और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई औरत तुमसे छूट कर काफिलों में जा मिले, तुम्हारी औरत हो गए तुमसे छूट करके काफिलों में जा मिले फिर वहां कब तुम वो तुमको तुम्हारा खर्चा भी न दें फिर काफिलों को देने की तुम्हारी नौबत आ जाए, हाँ तब तुम तुम्हारी बारी आ जाए फिर वो जो काफिल आए काफिलों में से फिर वो औरतें हमारे पास आ गई, हाँ तुमने जी ने राबत कर दो मुसलमान फकू जिन मुसलमानों की बीवियां काफिलों में चली गई हैं जितना खर्चा उनका हुआ हो उस रकम से जो तुमको देनी पड़े ज्यादा कर दो फिर तुम्हारे पास आ गई है, तो उन्होंने भी तो खर्च किया है ना जब चली गई थी उनके पास उतना खर्चा तुम उनको दे दो अपने पास रख में अल्लाह के कहां से डरते रहो जिस पर तुम ईमान ला चुके हो, ये कानून हो गया जी। अब एक और कानून है कानून बैत या यो नबी जागर मोमिनात ये बारिया ने कहा अल्लाह श्री नबी लाजिया वाला श्री नबलाजमीन वाला जब तुम ولا ياتين ببطانية يفترين بين ايديهن رجلين ولا ياتينك بمعروفين هما يهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آ جائیں اور اس شرط پر بیعت کرنا چاہتی ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی, اور عورتوں میں عام حضرت چوری کی بھی ہوتی ہے, چوری بھی نہیں کریں گی اور ولاجت نہیں زنا بھی نہ کریں گی, ولاجت ان اولاد ہونا اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کریں گی, ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن ورجلہن, نہ کوئی ایسا بہتان بنا کھڑا کریں گی جو ان کے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں ہو, یعنی کوئی بچہ زنا کا ہو جائے وہ کہیں یہ خاوند کا ہی ہے, زنا کروایا وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے کہ یہ خاوند کا ہی ہے, ایسا بھی نہ ہو, یہ بہتان بنا کہہ رہے ہیں. ولا یعصین کفی معروف, نہ کسی امر شرعی میں آپ کی نافرمانی کریں. تو بھائی ہونا آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیا کرو, واستغفر لهن اللہ ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کر لیا کرو کہ جو کچھ غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے, ان اللہ غفور رحیم. یہ بیعت کا مسئلہ ہو گیا, مگر بیعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا, ملانی عورت کے ہاتھ بالکل مس نہیں, سمجھے جی؟ جب حضور نے مس نہیں کیا تھی, آج کل کے پیر جو ہے ان کو کہاں سے اجازت مل گئی؟ اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بیٹھ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں, تمہیں پرانی آئی تو ان کو دیکھ کر یہ کون سا مسئلہ ہے؟ چہرے کا بھرتا ہوتا ہے, چہرہ بہت بڑی چیز ہے, مجموعہ محاذ ہے, تمام حسن جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے. اور بے شک وزن ڈھکا ہوا ہو, چلو یہاں سے یہاں تک عورت کا چہرہ کھلا ہو, ہے جی, وہ بھی انسان کو لبھا لیتی ہے, اس واقعی کر کے چہرے سے پڑتا ہے. صرف نماز متحد کے وزن پڑھنا منع ہے, نکاب کے ساتھ نماز پڑھنا چہرہ ڈھانک کر کے یہ منع ہے, مکروہ ہے نماز. اور تمام جب کرو تمام کے اندر یہ ہے کہ آگے تو پکی سی ہو وہاں سے ہو, مگر میں حضور نے اجنبی عورت کا چہرہ نہیں دیکھا. ہاں تو جہاں آتا ہے نا تو حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے نکاح کر لیا, نکاح کے نکاح کر لیا, تو انہوں نے کس کے ساتھ نکاح کیا؟ یہ ایک انصاری عورت کے ساتھ نکاح کیا. انہوں نے اس کو دیکھا ہے, کہ نہیں دیکھا تو نہیں, تو خدا کے انہیں دیکھ لینا تھا. سمجھ بات کو کر کے انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے, آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. اب یہاں سوال پیدا, حضور کو کیسے پتا چلا کہ آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے؟ اس کے پھر جواب دیا ہے, وہ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق جو مولوی اٹھتا ہے وہ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق جواب دیتا ہے. وہ بھی آخر مولوی تھے نہیں, عالم تھے, مفسر محدث جو تھے وہ آخر مولوی تھے نہیں, ہاں عالم تھے, پھر اپنے سمجھ کے مطابق ہے. ایک نے تو کہا, ایک نے یوں جواب دیا, ایک نے کہا جی حضور کو دیکھنا جائز تھا کہ حضور کا منظرہ باپ کے ہے اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ سکتا ہے, مگر یہ اگر ہے تو پھر افراد ان کا حراس نکاح حرام ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بھی آخر امتی ہے کہ نا, تو باپ ہوتا ہے نبی اپنی امت کا, تو افراد ان کا حالات امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ امت میں ہے نا, تو میری بیٹیاں ہوں تو باپ کا بیٹی سے نکاح کیسے جائز ہوگا؟ یہ بھی تو کوئی سوچے نا, اس طرح کسی کا دھیان نہیں ہے, اس بیچارے مولوی نے یہ جواب دے دیا. ہاں جی, اچھا پھر فرق کیا ہوا؟ حقیقی بیٹی سے نکاح جو ہے نا وہ حرام اور روحانی سے جائز, ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو پھر حقیقی بیٹی جو ہے نا اس کو دیکھنا جائز, روحانی کو دیکھنا فرق کرو نا, وہ فرق کرو نا, وہ ہم کوئی فرق کرتے یہاں, یہاں تو فرق کوئی نہیں, وہاں فرق باہر آئیے. جواب ایسا تو ضروری ہے جو کسی نے دیا ہو, مت سے امام کو نمک لگا دیا لوگوں نے. ہاں جی, دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے قیاس کیا مردوں پر کہ انصاری مرد جو ہے ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے, انہوں نے قیاس کیا کہ ان کی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہوں. دوسرا جواب ہے, سمجھے گی؟ اب یہ تو قیاس والا بات ہے, مگر بہرحال جواب اس نے مختلف جواب دیے. یہ کسی نے نہیں کہا, یہ کسی نے نہیں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جو ہے وہ عالم الغیب تھے, اپنے اوپر رکھا. اس واسطے کہ ہم کو نہیں ہو فرمایا. یہ کسی ایک نے جواب نہیں دیا. کیونکہ عالم غائب ہے انہیں اس واسطے پتا تھا, اس واسطے یہ بات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کسی ایک محسن نے محدث نے جواب نہیں دیا. دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غصہ کیا ہے, ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں, ایمان سے ایسے محروم رہ کر جیسے وہ کافر نا امید ہیں جو قبروں میں مجبور ہیں. قبروں میں جو مجبور ہیں وہ نا امید ہو گئے آخرت کے ثواب سے, کیونکہ وہاں نہ کچھ عمل ہوتا ہے نہ کچھ عمل ہو تو کوئی سوال ملے. وہاں لال عمل تو ہے نہیں, لال عمل تو دنیا ہی ہے. وہ وہاں آپ نا امید ہوئے ہوئے نا. اسی طریقے سے یہ کافر جو ہے نا جن پر خدا کا غضب ہوا یہودی, یہ بھی آخرت کے سواب سے ایسی نا امید ہیں. یہ ہے کما یسل کفار. الکفار جو ہے یہ مبین, الکفار مبین من بیانیہ, کفار یہی ہے. اس کا معنی کرو یہی قبروں میں مضمون, قبروں والے, قبروں کے رہنے والے, ان قبروں میں مضمون وہ نا امید ہے جس طرح یہ نہیں میں امید ہوں. جیسے وہ کافر نا امید ہیں جو کہ قبروں میں مضمون ہیں, قبروں میں جو مضمون ہیں وہ نا امید ہو گئے ہیں نا سواب سے کافر. کیا کوئی صورت نہیں ہے, نہ ہم دنیا واپس جا سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. اب سوال ہوا آپ کہاں گیا, ختم ہو گیا. تو اس لیے نام ہی ہوگا ساری دنیا دیکھ رہی ہے سب مفسرین. سب کون کہتے ہیں؟ مولانا فرفار خان صاحب فرماتے ہیں. ہاں یہ بات ضروری ہے, انہوں نے فرمایا ہے. یہ میں نے پھر اس کے بعد اتنے حوالہ جان جمع کیے ہیں تو ہماری تفسیروں والے مل بجانیاں بناتے ہیں. مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی نے مل بجانیاں بنایا, یہ ترجمہ انہی کا ہے. مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی ہیں جی, یہ تو سارے اس طرح کا ہے اور ہمارے دیوبند. اور یہ کہتے ہیں کہ تم دیوبندی نہیں ہو, ہمیں تو دیوبندی سے خارج کر دیا. دیوبندی کا معنی یہ ہے کہ دیوبند سے جو خلاف ہو وہ دیوبندی ہے, جو علماء دیوبند کے خلاف بات کرے وہ دیوبندی ہے. جس طرح جو تقدیر کا منکر ہے وہ قدری ہے, جو تقدیر کا منکر ہے وہ قدری ہے نا, ہے نا. یہ مسئلہ قدری وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہو, دیوبندی وہ ہے جو دیوبند کا منکر ہو, حنفی وہ ہے جو امام حنیفہ کا منکر مخالف ہو. جس طرح یہ بریلی بنے پھرتے ہیں, ہم بھی حنفی ہیں. تم حنفی ہو, امام حنیفہ جو بات کرتے ہو ان کے خلاف کہتے ہو. امام حنیفہ کہتا ہے کہ مکہ کا شان زیادہ ہے مدینہ سے, یہ کہتے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں مدینہ کی شان زیادہ ہے مکے سے. تو امام حنیفہ کو سیدھا انہوں نے رد کیا نہ کیا, اس میں اور پتہ کتنے مسئلے. ہاں درود شریف پڑھ لے, چھینک آپ درود شریف پڑھو. حالانکہ حدیث میں وہ آتا ہے صاحب یہ کہتا نہ پڑھو, گناہ ہوتا ہے. جو حدیث کمل کیا ہے وہ حدیث ہے جی. جو جو بند کمل کیا ہے وہ دیوبندی ہے, جو وہاں بنی کا کمل کیا ہے وہ حنفی ہے. وہ نا امید ہو گیا آخرت کے سواب سے. وہ اب دنیا میں آ نہیں سکتے, جو دار عمل ہے وہاں کیا کریں گے نیکی, جو میری امید ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یہ سواب ملے گا. اب انہیں امید ہے. ساری اب وہ جو کمزور قسم کے مومن ہیں نمبر دو, ان کے متعلق یہ صورت آئی. سب یہ سب باتیں جہاد کے متعلق ہیں. یہ چار صورتیں, یہ مل بیانیہ ہے, یہ مل بیانیہ الکفار. ہاں الکفار مبین من اصحاب القبور, بیان ہے اس کا. سب تفسیریں دیکھ لو بچے. ہاں جی آپ کو بہت شاید تسلی ہو جاتا ہے. کافر جو قبروں میں مضمون ہیں, کافر جو قبروں میں مضمون ہیں, ہے دیکھو جی. من بیانیہ اللغات من بیان القرآن لتھانی رحمت اللہ علیہ, اوپر لغت انہوں نے لغت مثال لگائی ہوئی ہے نا بیان القرآن کے اندر جلد 1136. جیسا کفار جو قبروں میں مدفون ہیں خیر و ثواب آخرت سے نا امید ہیں, جو کافر مر جاتا ہے بوجہ اس کی اس کو معائنہ آخرت کا ہو جاتا ہے, حقیقت عمل پر یقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری ہرگز بخشش نہ ہوگی. بیان القرآن جلد 11 صفحہ 136 من اصحاب القبور, الکفار کا بیان ہے. یہ نہیں جس طرح کافر جو قبر میں پہنچ چکے ہیں وہاں کا حال دیکھ کر اللہ کی مہربانی اور خوشنودی سے بالکل یا مایوس ہو چکے ہیں, اسی طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہے. حضرت شبیر مسعود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 715, جیسے قبر والے کافر مایوس ہیں, یعنی جس طرح ملحدین اور منکرین آخرت میتوں اور مردوں کی طرف سے ہر طرح کی آس توڑے رہتے ہیں, اسی طرح یہ مغزوب و مقہور قوم یہود بھی آخرت سے اپنا رشتہ توڑے ہوئے ہیں. تفسیر مائدی صفحہ 1102, جیسے وہ کافر نا امید ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں, یعنی جس طرح کافر اپنے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اٹھنے سے مایوس ہیں, اسی طرح یہود آخرت کا جو ثواب سے مایوس ہے. کشف الرحمان یعنی صاحبان رہن مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا وہ یقال و ارادہ کما یا سب کفار الموتا, الکفار الموتا من الآخرت, اے ایسا مشرکون من الآخرت, اے ایسا مشرکون من کما یا ایسا اسلافهم الکفار المقبورون, ہے والمقبورون هم اصحاب القبور. غریب القرآن ابن قتیبہ صفحہ 463, ہے جی یہ غریب القرآن ابن قتیبہ 3rd century کا عالم. کما یا ایسا الکفار یعنی کفار مکہ من اصحاب القبور یعنی من رجوع اہل المقابر, ویقال من سوال منکر نکیر عباسی, اے کما یسو من اصحاب القبور ان یرجعوا الیہم, او کما یسو اسلافهم الذین هم فی القبور من الآخرہ, یعنی اے مدارک, یعنی کما یسو الذین ماتوا علی الکفر وسالوا من القبور من ان یکون لهم سلاما فی الآخرہ وذلک ان الکفار اذا دخلوا قبورهم ایسو من رحمت اللہ خالد, کما یسو الکفار ان ینالوا بیا خیرا ان کانوا فی القبور. تفسیر الرحمان اسی طریقے سے حوالہ جہاز حضرت جی میں نے رکھا ہے, بحر محیط ہو گیا, قرطبی ہو گیا, اور پھر یہ تفسیر کی ابن عباس نے, قتادہ نے, حسن نے, زہاق نے, وہی یہ تفسیر ابن عباس کی ہے. ہاں کفار کے لیے آگے قبر والے کفار ایک بھائی سے کہ ابن کثیر نے یہ مانا کیا, اور تیری ابن مسعود ابن عباس آیا تھا, ابن مسعود, مجاہد, اکرمہ, مقاتل, ابن زید, کلبی, منصور, ابن جبیر, قاسم ابن ابی بلزا, تھانوی, عثمانی, ابن قتیبہ, محمی, ابن جریر, ان سب نے اسی کو پسند کیا ابن کثیر. ابن کثیر میں مطلب یہ ہوا کفار ثواب آخرت سے مایوس ہوئے بحکم الہی, جیسے قبر والے کفار معائنہ کر کے مایوس ہوئے. مواہب الرحمان, اب یہ سارے علماء اس بات ہیں, اب حضرت مولانا سفار کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں, انہوں نے کیا مطلب بیان کیا تھا, یہ کفار جو ہے نا جس طرح کافر مایوس ہیں قبروں والوں سے کہ قبروں والوں سے کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں پھیلتا قبروں والوں سے ہوتا, کافر مایوس ہے, یہ کافر مایوس ہوتا ہے قبروں والوں سے, مومن نہیں مایوس ہوتے قبروں والوں سے, مومن تو قبروں والوں سے پھیلا ہوتا ہے, پھیل حاصل ہوتا ہے. یہ بھی لوگ تسکین صدور میں لکھا انہوں نے, ہم نہیں سمجھتے, وہ سمجھدار ہیں, وہ مطالعہ بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ نیری جھوٹ بولتا ہے, یہ سمجھتا نہیں کتاب, یہ بات سمجھتا نہیں ہے, یہ اس کے دماغ میں پھس پڑا ہوا ہے, اس بات سے کر کے یہ سمجھتا نہیں ہے بات کو, وہ شریف ٹھیک لکھتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی. ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ قبروں کو امید نہیں ہوتی قبروں والوں سے, مسلمان سب یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو قبروں والوں سے فائدہ ہوتا ہے, وہ سنتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ان کو خیر پہنچاتے ہیں, ان کو دیتے دیتے ہیں. ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں, ابن مسعود بھی یہی کہتے ہیں, قتادہ یہی کہتے ہیں, مجاہد یہی کہتے ہیں, مقاتل یہی کہتے ہیں, ابن جبیر یہی کہتا ہے, زہاق یہی کہتا ہے, سب یہ نیو دماغ میں کچھ پھس پڑا ہوا ہے, یہ باتیں کس کو نہیں ہے, بے ایمان ہے, سب ٹھیک ہے, وہ سچے ہیں. سفارا صاحب کہتے ہیں کہ بریلوی جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے, یہ برید ہے, یہ دیوبندی بھی نہیں, بریلوی نہیں, یہ فرید ہے, اس کے دماغ میں پھس پڑا ہوا ہے, اس نیو کے دماغ میں, خدا اس کو جہنم میں لے جائے, وہ تو یہ سوچتے ہیں دل میں, خدا اس کو جہنم میں لے جائے, میں تمہارے دعا سے جہنم میں نہیں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ گرہ بس ان شاء اللہ جنت میں جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم, تمام آسمان زمین کی چیزیں اللہ کی تسبیح اور پاکی بتاتی ہیں. وہ میں نے پہلا بابا عزیز الحکیم ہوئی کمال قوت اور کمال حکمت کا مالک ہے. اے مومنو لیما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کہہ بیٹھا کرتے ہو جو تم کر نہیں کر کے دکھا نہیں سکتے. یعنی مومن کہتے تھے کہ اگر وہ امر ہم کو معلوم ہو جس پر خدا راضی ہو اس کو ہم کرتے ہیں. کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ بات تو اللہ کو سخت ناپسند ہے, سخت مبغوض ہے کہ تم وہ چیز کہو جو خود نہیں کرتے. وہ کیا ہے کہ جہاد میں جاؤ غصہ مبغوض, جہاد میں جاؤ جا کر کے ایسے جہاد میں جاؤ جیسے کہ ایک سیسہ پلائی دیوار ہوتی ہے, ایسے کھڑے ہو جاؤ. سیسہ پلائی دیوار ہوتی ہے, ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو. کر کے دکھاؤ گے جب بات چلے, کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں, کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ پیار رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سے باندھ کر لڑتے ہیں کانہم بنیان مرسوس, گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. رساس سیسے کو کہتے ہیں, کلی کیا کہتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اچھا اب استشہاد ہے جہاد نہ کرنے والوں کو عذاب دنیاوی کا. استشہاد وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا میری قوم نعمت و بھولنی, تم مجھے کیوں اجازت دیتے ہو, حالانکہ قد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, تم جانتے ہو اچھا خاصا یقین ہے تمہیں میں تمہارے بعد اللہ کے رسول بن کر کے آیا ہوں. فلما ذاہو, لیکن پھر جب وہ اپنی قج روی پر جمے رہے, قج روی پر جمے رہے کہ نہیں جاتے ہم جہاد میں, اور انہوں نے قتال نہ کیا بلکہ الٹا کہا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو ازاغ اللہ قلوبهم, اللہ نے ان کے قلوب کو اور ٹیڑھا کر دیا, یعنی ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی. اور ٹیڑھا کر دیا کیا مطلب؟ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی. کیوں؟ اس واسطے اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, ایسے نافرمانوں کو خدا رہنمائی نہیں کرتا. اس واسطے کر کے تم موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح نہ بنو, ان یہودیوں کی طرح نہ بنو, بلکہ تم جہاد کی طرف رغبت کرو اور جہاد کرو اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہا ہے سب نے مریم نے فرمایا بنی اسرائیل کو انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا. صرف بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے سب, دنیا کی طرف. پولس کہتا ہے کہ عیسیٰ کی منادی سب دنیا میں کرو. پولس جو ہے نا یہ ان کے فرمان کے خلاف کہتا ہے. انہوں نے فرمایا صرف بنی اسرائیل کی طرف میں بھیجا گیا ہوں, یہ کہتا نہیں ساری دنیا میں منادی کرو. مصدق لما بین یدی من التورات, میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے, اور مبشرا برسول, میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں یاتی من بعدی, جو میرے پاس تشریف لائیں گے. کون ہوں گے وہ؟ اسم ہوگا احمد, ان کا نام احمد ہوگا, نام بھی بتا دیا ان کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم میں ہوں, یہ تو غلام احمد ہے, غلام بھی نہیں ہے, یہ تو گلیا ہوا ہے کوئی. ہاں جی محمد بھی نام ہے, آنا محمد آنا احمد, آنا محمد آنا احمد, ہاں آنا احمد ہے محمد ہے گرام محمد ہے احمد ہے فلم بازا آپ جس وقت آ گیا وہ احمد ہو ان کے پاس, وہ پھر احمد آیا. ان کی سمجھ کرو کہ حضور تو ہے نا, کہ حضور کرنا تو محمد آ تو احمد کیا آیا, ان کی سمجھ کر دو اور تو کوئی ہے کوئی نا, تو احمد صرف حضور ہی ہے. اس کے بعد صحابی کسی کا نام احمد نہیں, صحابی کسی کا نام احمد نہیں, تو تابع کسی نے احمد نہیں, سب تو کہہ رہا احمد خلیل ابن احمد جو ہے نا اس کا والد نے احمد آیا, کسی نے احمد نہیں بایا, ایسا اس نام سے روح میری صحابہ بھی کسی نے احمد کو ایک میں کھا دیا صحابی احمد, کسی نے صحابی نے محمد وہ دے رہے ہیں صحابی محمد وہ دے رہے ہیں مگر احمد کوئی نہیں, تابی کوئی احمد نہیں, کب تابی کوئی احمد نہیں, اگر ہوا ہے جی نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ہے.